โยบอกว่ามีประสบการณ์ที่ญาตินะฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลหนึ่งที่บอกว่าจะหนีไปทางไหนนะแล้วตอนนี้ตัวพี่โยอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่โย สวัสดีครับ ฮะพี่โยฮะผมคุยเรื่องอื่นก่อนเนาะเรื่องปีใหม่ก่อนนะฮะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนไหมครับ คงจะไปไหนไม่คงจะไม่ไปไหนหรอกครับ ฮะ คงจะคอยฟังเดอะช็อคอย่างดีแล้วมั้ง โอเคแต่ว่าวันที่31ผมขออนุญาตเป็นเทปนะ อ๋อโอเคครับอันนั้นผมก็อาจจะอยู่แต่แถวนี้แหละ ขออนุญาตเป็นเทปนะฮะเพราะว่าน่าจะคงฉลองคงจะไปเข้าดาวอยู่ที่ลงที่ร้านแหละครับแล้วเดี๋ยววันที่1เนี่ยกลับมาจัดสดเหมือนเดิมนะครับ อ๋อที่ร้านก็ต้ม ที่ร้านใช่ครับอยู่ตรงเขาเรียกตรงนั้นคือหมู่บ้านคริสตัลพาร์คสนามฟุตบอลคริสตัลพาร์คฮะอยู่กันที่นั่นแหละครับอยู่กันถึงดึกดื่นละฮะถ้าไงว่างก็เรียนเชิญนะพี่โยนะ ต้องแต่งเป็นฮาโลวีนไปด้วย ไม่ต้องแต่งตัวอะไรก็ได้ครับสบายๆเลยครับอ้าวพี่โย รู้สึกว่าจะรุ่นเดียวกันนะคุณป๋อง รุ่นเดียวกันฮะเพราะว่าผมเห็นอายุละพี่โย53เท่าผมเลยผม53ครับเกิด2510ป่ะ ใช่ครับ โอเครุ่นเดียวกันนะฮะมาพี่โยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยญาติเล่าให้ฟังเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ10ปีที่โรงพยาบาลหนึ่งชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องพูดนะฮะเรื่องที่ว่าจะหนีไปทางไหนประสบการณ์ที่ว่านี้ไปได้ยินได้ฟังมาเขาเล่าว่ายังไงครับ ประเดิมเลยว่าเขาก็เป็นพยาบาลอยู่นั้นแล้วก็คือตอนแรกญาติอีกคนเนี่ยเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปนอนอยู่ที่นั่นอันนี้ตัวแกเองเนี่ยทำงานอาชีพนี้อยู่แล้ว ค ือไม่เคยคือว่าไม่เคยเชื่อเรื่องนี้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ว่าแกก็รู้ว่าอีกคนไปนอนป่วยอยู่นั่นแกก็ต้องไปเยี่ยมเพราะว่าแกก็ทำงานอยู่ในนั้นอยู่แล้วแกก็เยี่ยมวันที่สองที่สามเนี่ยไม่มีอะไรนะที่วันที่สี่ได้รู้ก็แกก็ไล่ฟังว่าญาติอ่ะเพราะว่าแกนอนอยู่แกนอนไม่หลับแล้วก็แกก็นอนปกติแต่แกก็หันหน้าไปทางห้องน้ำมันเป็นห้องรวมอะครับ ครับ แกก็เห็นประตูเปิดออกมาเห็นประตูเปิดออกมาเนี่ยไอ้นี่ผมเอาต้นเรื่องก่อนนะแกเห็นประตูเปิดออกมาพอเดินออกมาแกตกใจมากเลยเพราะว่าคนบุคคลคนนั้นผมยาวถึงขาวเต็มหัวเลยแต่ผมอะยะลากดิน อ ะ ฮะผมยาวสีขาวลากดิน ครับแล้วแกรู้เลยไม่ใช่คนแน่ๆแกก็เพราะว่าเดินเนี่ยต้องเดินผ่านเสียงแกแน่นอนแล้วถ้าเดินออกมาแกก็รีบผ้าห่มมีอยู่แกรีบกลมโปงเลยครับ ครับ แล้วการเดินการอะไรเนี่ยคือว่าแกบอกคือดูแล้วว่าไม่ใช่คนแกรีบนอนกลมโปงเลย ครับ อันนี้แกก็เล่าให้คนที่ว่าคนนั้นฟังตอนเช้าก็แกก็ไม่เยี่ยม ครับ นั่นโอ้ยไม่มีอะไรอย่าคิดมากมันเป็นสิ่งที่อาจจะว่าคือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ย ครับ เพราะสิ่งตรงนี้แกทำอยู่อาชีพนี้แกจะไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่อ๋อตอนนี้มาถึงตอนนี้ก็คือมาถึงตาคนที่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งที่แกต้องอยู่เวรกลางคืนอยู่เวรกลางคืนแล้วก็พออยู่เวรกลางคืนแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าแกก็แบบมีที่ว่าเคสใหญ ่ครับ คนไข้อ่ะขาดเลือดขาดเลือดต้องใช้เลือดต้องผ่าตัดอ่ะเขาก็ต้องขึ้นไปเอาข้างบนใช่ไหมไปห้องเก็บ ห้องเก็บ เลือด เก็บเลือด ใช่แกก็มันดึกแล้วล่ะ ครับ แกแต่แกก็ต้องขึ้นไป พอขึ้นไปปุ๊บ ครับ แกก็เจอคนอยู่ในลิฟต ์เจอคนอยู่ในลิฟต ์ครับ เ ป็นผู้ชาย ครับ เนี่ยที่ว่าเรื่องว่าจะหนีไปทางไหนมันหนีไม่ได้ไง ครับเป็นผู้ชายลักษณะไงต่อครับ แล้วก็แกก็คุยว่าจะไปลงที่จะไปลงชั้นไหน ครับ นี่แกบอกว่าจะไปลงจะไปเอาจะไปห้องติดเลือด ครับ นี่แกก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าจะไปที่ไหนไปลงที่ไหนชั้นไหนผู้ชายก็ถามว่าผมมารอญาติมารับ มารอญาติ มารอญาติมารับ ครับ รอญาติมารับแล้วแกก็ยื่นแขนให้ดูได้ผูกข้อมืออยู ่ครับ แกก็โอ้โห ครับ มันแกบอกตรงนั้นแบบยังไงบอกตรงเลยว่ า สิ่งที่ไม่เคยเชื่อ ครับ แกก็ยังไม่เต็มร้อยนะแกก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าแกมันพอยื่นมาเนี่ยแกเห็นป้ายชื่ออยู่แล้วทีนี้แกก็พอเดินพอออกจากลิฟต์ไป ครับ แกก็เอาไปเอาเลือดอะไรอย่างงี้ทำตามนั้นใจนี่บอกตรงว่าอยู่ตะตุ่มแล้วอะ คือรู้เลยใช่ไหมว่าถ้าเกิดสมมติคนไข้มีเชือกแบบนี้มีได้แบบนี้คือคนที่เสียไปแล้ว ใช่ ครับ อันนี้แกอยู่ตำแหน่งแกสูงอยู่นะแกก็ลงไฟลงไปไฟดูอะเพราะว่าอยู่ในลิฟต์ใกล้กันแกก็ต้องจำได้อยู่แล้วนั่นอะพอตกตอนนั่นสักพอลงจากลิฟต์มาแกก็ทำใจแล้วก็ไปเช็คข้อมูลดูอะไรดูเจอจริงๆพี ่จริงๆคือ ใช่แกก็เลย ครับ โอ้โหในชีวิตนี ้ค ือแกวิกีนั่นแหละ ลาออกเลย เหรอฮะลาออกเลยเหรอฮะ ใช่ จากคนที่ไม่เชื่อเจอเหตุการณ์นั้นคือลาออกเลย โอ้โหแกบอกไว้ว่า ครับ แค่บอกแค่ว่ายื่นแขนยื่นได้ไหมด ู แกก็เห็นเลยรู้แล้วอ่ะ อ ันนี้แกแบบยังไม่อันนี้แกบอกว่าแบบตอนนั้นบอกจะหนีไปทางไหนก็หนีไม่ได้อยู่ในลิฟต์แค่สองคนน่ะ โอ้โหลิฟต์ก็คงไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเออ ก็ใช่ คร ับ แล้วระยะจะเกณฑ์ดูที่พวกแกเห็นก็ใกล้แกอย ู ่ใกล้ๆกันเลยอ่ะแล้วแกก็ต้องจำรูปพรรณสัณฐานได ้แล้วเดี๋ยวนะที่ว่าใช่นี่คือหมายถึงว่าไปเช็คแล้วปรากฏว่าคนที่อยู่ในลิฟต์กับแกเนี่ยคือคนที่เสียไปแล้ว ใช่แล้ว เป็นผู้ชาย เป็นผู้ชาย อ่าลักษณะแต่งตัวคือคนไข้ใส่ชุดคนไข้ ใช่ใช่ครับผม แต่ว่ามีได้ซึ่งเป็นสายลักษณ์ของคนที่เสียไป ใช่ครับ แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมฮะพี่โยว่าได้ที่ว่าเนี่ยมันได้สีอะไร แดง สีแดงฮะได้สีแดง แกบอกว่าตอนนั้นแกคิดว่าอย่างนี้ก็ต้องใช่อยู่ดีคิดไปแล้ว ครับ ท่านนี่คือจะหนีที่ไหนก็หนีไม่ได้อย่างที่พี่บอกจะหนีที่ไหนก็จริงอ่ะ ครับโอ้แล้วบทสรุปก็คือแกก็ลาออกเลย ก็ไปเช็คดูเรียบร้อยแกก็นั่นน่ะบอกดูรู้แล้วแกบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยนะ ผมเข้าใจนะคนไม่เคยเชื่อแล้วมาเจอแบบนี้มันคือมันเจอกระแทกความรู้สึกหนักๆเลยนะ ผมจริงๆต ั วผมเองก็ไม่เชื่อมาก่อนนี้เดี๋ยวนี้ผมพูดผมเชื่อแล้ว เชื่อว่ามีจริง เพราะเจอมาเต็มแล้ว ร ู้สึกจะเล่ากับที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วผม ฮะเหตุการณ์ที่ตัวพี่โยเจอเองนะ ได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้ว เอาเหรอโอเคพี่โยแล้วผมถามนิดนึงสิไอเหตุการณ์แรกที่ว่าตอนเปิดประตูมาแล้วเห็นเป็นผู้ชายฮะที่ว่าผมสีดอกเลาผมสีขาวยาวถึงพื้นอ่ะอันนั้นคือใครอ่ะครับ เป็นอันนี้เป็นที่แกคนไข้เนี่ยคือเป็นก็เป็นญาติกันเป็นญาติกับคนที่เป็นทำงานอยู่ที่ว่าคนเจอนี่แหละแล้วก็เขาก็ไปไม่สบายนอนอยู ่ ไปนอนที่นั่น อืม แล้วแกก็ที่ขึ้นต้นน่ะนะ ครับ แล้วก็แกก็เห็นคนที่เดินออกมาจากห้องน้ำมันดึกแล้วอะ ครับ เดินออกมาจากห้องน้ำแกก็ยืนนอนแบบนอนไม่หลับแล้วก็มองอยู ่ครับ แกตกใจมากเดินทึ่งมาเลยแล้วก็ ครับ คือผมอะยาวพื้นอะ ครับ แล้วผมขาวทั้งหัวเลยอะ แต่คนละคนกับที่เจอในลิฟต์นะ คนละคนกันเพราะว่าแกเล่าให้คนนั้นฟังคนนั้นก็ไม่เชื่อก็บอกว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อนี่มันก็บอกว่ามาเจอด้วยตัวเองเขารับไม่ได ้เข้าใจเลยฮะโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่โยนะเนี่ยครับพี่โยนี่เล่าเรื่องสนุกเลยเนี่ยทำเอาผมขนลุกสู้กันเนี่ยที่ว่าจะหนีไปทางไหนเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในลิฟต์นะที่โรงพยาบาลหนึ่งเมื่อสิบ ยังไงครับ เมื่ออะไรว่าไงพี่โย แล้วเป็นพี่ป๋องที่เจอในลิฟต์อยู่แค่สองคน โอ้ยใจทำไงก็ช็อกสิฮะก็ตอนที่พี่โยเล่าเนี่ยผมนึกไปถึงไอ้คลิปหนึ่งเมื่อไม่นานที่มันดังมากอ่ะที่ว่ามีพยาบาลเข็นคนไข้มาที่อยู่ในรถวีลแชร์แล้วเห็นเป็นผีผู้หญิงอ่ะอันรู้ว่าอันนั้นรู้ว่าทำอ่ะเนาะแต่ก็น่ากลัวที่ว่าเป็นผีผู้หญิงแล้วหันหน้ามาแล้วก็เดินทะลุไอ้ประตูลิฟต์ออกไปอ่ะพยาบาลถึงกับแบบว่าซุดลงไปอ่ะแล้วคนไข้ที่นั่งอยู่วีลแชร์ตัวสั่นแบบอันนั้นอ่ะผมนึกถึงอันนี้เลยอ่ะคลิปที่ว่าเนี่ยแบบถ้าเจออย่างนั้นผมก็คงจะช็อกเหมือนกันนะครับพี่โย นี่แหละคือว่าอย่างพวกนี้พูดตรงๆเลยว่าผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าผมก็เจอมาเต็มๆ ฮะ แต่ขนาดที่ผมอยู่นี่ผมยังนอนชั้นล่างเลยชั้นบนผมนอนไม่ได้ เพราะ ว่าเขามี เดี๋ยวนะตอนนี้พี่โยอยู่กับใครที่บ้าน โอ้ตอนนี้ก็ มีเอาผมถามคนก่อนมีคนอยู่กี่คนนอกจากพี่โย ตอนนี้เท่ากับผมม าน ะ นอน ข้างล่างอยู่คนเดียว พี่โยนอนข้างล่างคนเดียวข้างบนมีคนมั้ยเอาคนก่อนนะ คนเหรออ ืม คนมีแต่ว่า ครับ คนมีแต่ว่าอยู่อีกห้องนึง อืมคนมีนะแล้วผีมีมั้ย ก็นี่แหละซึ่งผมนอนข้างล่างอยู่ทุกวันนี้พอนี่เรื่องนี้นี่แหละ ครับแล้วผีที่พี่โยว่าอยู่ในบ้านพี่โยบ้านพี่โยเป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์ตึกแถวอาคารพาณิชย ์ทาวน์เฮาส์ เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์ก็ประมาณ2ชั้นถูกไหม ใช่เลย แสดงว่าเขาอยู่ชั้น2แต่ชั้น2มีคนแล้วพี่โยจะบอกว่านอกจากคนมีผีด้วย ใช่ แล้วผีที่ว่าเนี่ยเป็นผีใครฮะ เขาอยู่ที่นี่มาก่อน อยู่ที่นี่มาก่อนเราเป็นผีที่ผมคือเป็นผีที่อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนที่เราจะมาอยู่ถูกไหม ก็อยู่ปะอยู่หลังนี้มาก่อน อ้าวเหรอผู้หญิงผู้ชาย มี2คนนะ มี2เลยเหรออ ้าวที่เจอเนี่ยเพราะว่าที่ผมเจอเนี่ยตอนที่ก่อนที่ผมจะเข้ามาทํามามาอยู่เนี่ยมาทําบุญใช่มั้ยมาทําบุญในบ้าน ครับ แล้วผมเป็นคนที่มีจิตสัมผัสผมเร็วมากผมบอกนี่ใครมาเนี่ยผมก็เลยถามประธานหมู่บ้านตกใจเห็นอะไรเหรอก็รู้ว่าผมมีพวกนี้อยู ่ ผมก็เลยถามว่าใครใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็ตัดผมซอยรู้ไหมประธานกำลังฟังพาดสวดรีบลงออกมาจากบ้านเลย เ หรอใช่ เดี๋ยวนะสองพี่โยเลยบอกว่าที่ในบ้านพี่มีสองนะเป็นทาวน์เฮ้าส์นะสองที่ว่านี่คือเป็นชายหรือชายหญิงหรือว่าหญิง ทั้งหญิงทั้งชาย ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ใช่ ลักษณะเหมือนคนมีอายุแต่งตัวเหมือนคนโบราณ ใช ่ ก็ตรงนี้ก็ตรงที่ผมบอกตรงนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะที่ว่าเราย้ายมาอยู่แล้วก็เจอมาแล้วไง ผมถามหน่อยนี่คือบ้านเช่าหรือบ้านซื้ออ ันนี้เป็นบ้านที่ว่าผมอยู่ตอนนี้อยู่เราอยู่ชั่วคราว อยู่ชั่วคราวแสดงว่าไม่ได้มีการทำบุญบ้านอะไรแต่อย่างใด อ๋อไอ้นี่ก่อนมาเราก็ทำเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทำเรียบร้อยแล้วว่าลักษณะเลี้ยงพระเนี่ยเรียบร้อยแล้ว พี่โย แต่ว่าสิ พี่โยคิดว่าเขาเป็นใครเป็นผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทาง เป็นคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนผมแล้วก็คนแถวในนั้นหมู่บ้านนี้รู้จักหมดแล้วคนแล้วอย่างที่ผมไปอย่างที่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มีร้านค้าอยู่ฝั่งตรงข้าม ครับ เรารู้จักประธานว่าเขารู้ว่าที่ประธานนี่ที่ร้อยถามประธานเนี่ยประธานไปแล้วก็ฟังเขาเลยเรียกผมไปพูดเลยเขาบอกว่า โย ครับ มีจริงๆนะแล้วคนนั้นเห็นเป็นยังไงบอกว่าปัดผมซอยใส่เสื้อขาวกระเช้าก็บอกเออยอมรับว่าใช่ แต่ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมฮะ รู้ชื่อด้วย อ๋อรู้ชื่อ รู้ชื่อเขาร ู้ชื่อด้วยเหรอ รู้ชื่อครับ ชื่ออะไรครับ คุณป้านิตยา คุณป้านิตยา ครับ ป้านิตยานะแล้วอีกคนหนึ่งรู้ไหมว่าชื่ออะไร อีกคนหนึ่งก็รู้ครับ รู้ชื่ออะไรครับ ชื่อก็เรียกลุงวุ่นนะ ลุงวุ่น ครับผม วุ่นวายเนี่ยนะ ก็เป็นพี่น้องกันนี ่เอาเหรอคนหนึ่งชื่อวุ่นคนหนึ่งชื่อนิตยา ครับผม เป็นพี่น้องกันเสียไปแล้วเข้าใจว่าตอนนี้จากที่พี่โยเล่าของฟังเข้าใจว่าทั้งสองท่านอยู่ในบ้าน ก็อยู่มาก่อนผมก่อนที่ผมจะไม่อยู ่เฮ้ยถ้าเรียกเขานี่เขาจะส่งเสียงตอบไหมเนี่ย โอ้ยอย่าให้เรียกเลยพี่ขอร้อง รู้ๆผมแค่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเรียกคุณลุงวุ่นคุณป้านิตยาเขาจะมีเสียงตอบกลับมาไหมไม่รู้ผมแค่เดาผมแค่มโนไปโอเคแค่นี้ก็ขนลุกละ มันอย่างนี้มันอย่างนี้นะก็คือว่าที่ว่าผมเป็นคนที่ว่าต้องเคยพิสูจน์แล้วว่าจริงไหมว่าอุปทานจริงหรือเปล่า ครับ คือว่าห้องเนี่ยผมนอนคือว่าเรานอนกันสองคนแต่ผมลุกขึ้นมาเจอก่อน ครับ แต่ผมก็รู้ละว่าอะไรเป็นอะไรเดินพอเดินรอบที่นอนเราเลย ครับ แต่มันก็ไม่พูดเพราะว่าผมกลัวคนที่นอนอยู่อ่ะเขาจะกลัวด้วยผมก็ไม่พูด อ ีนี้พอไม่พูดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสักวันเราก็ต้องรู้ว่าเขาเจอหรือเปล่า อยู่ไม่กี่วันเขามาถามผมพี่ได้ยินนะหนูเจอลุกขึ้นมาเจออะไรไม่รู ้ เดินรอบที่นอนเลย ครับ นี่ทำให้ผมรู้ว่าใช ่รู้ว่ามีจริง เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อแล้วก็ต้องพิสูจน์จริงๆอันนั้น โอ้โห นี่แหละตก เฮ้ยน่ากลัวพี่โอผมพยายามนึกภาพตามนึกถึงคุณลุงวุ้นนึกถึงคุณป้านิตยา เออคุณลุงเนี่ยมาหาด้วยความฝันนะมาหาด้วยความฝันว่าแกไม่ได้ใส่เสื้อแต่แกว่าไล่ไปไปแต่ว่าเป็นลักษณะว่าคล้ายๆเหมือนคนมองไม่เห็นทีนี้ผมก็เลยบอกว่าความฝันผมเนี่ยผมก็เอ๊ะแล้วอุปทานอุปมาหรือเปล่าผมก็เลยไปถามคนร้านค้าเขาดูแลบ้านหลังนี้อยู่ใช่ไหมผมก็บอกว่าผู้ชายอีกคนน่ะเหมือนคนมองไม่เห็นนะมาเข้าฝันผมไล่ผมอะใครอะเขาบอกเฮ้ยจริงเหร อ จริงแกตามองไม่เห็นจริง ๆโทษนะคือตาแกบอดจริง ๆใช ่หรอ ใช่ เดี๋ยวนะพี่โยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าพี่โยบอกว่าบ้านพี่โยมีผีอยู่ชั้นสองเนี่ยพี่โยก็อยู่ได้คือผมจะบอกว่าก็คือต่างคนต่างอยู่ระหว่างโลกของคนกับโลกของผีถูกไหม ก็มันก็จริงแต่ว่าเราก็บอกตรงๆแล้วว่าเป็นคนที่ว่าผมเราเป็นคนที่ว่าเราถามว่ากลัวไหมผมมันเคยกลัวสุดๆในชีวิตนะพี่รู้ไหมพี่ป๋องคือว่าเคยกลัวสุดชีวิตเนี่ยขนาดผมขอโทษทีนะความกลัวของคนเราเนี่ยเขาเรียกสุดๆมันตรงไหนรู้ป่ า ผมลุกขึ้นได้ผมก็ทืบท้าปุ้ง อะไรกันนักกันหนาวะผมพูด โกรธจากกลัวเป็นโกรธ เป็นโกรธครับเพราะว่าผมไปปฏิบัติธรรมาผมไม่เจออ ๋ออันนี้เล่ายังเล่ากับคนอื่นยัง ไม่เคยเล่าย ังไม่ได้เล่ากับพี่ขวัญพี่เก่งพี่ตั้นพี่ออสนะ ไม่เคยเล่า ถ้างั้นเดี๋ยวมาเล่ากับผมในครั้งหน้ากันแล้วกันนะวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่โรงพยาบาลก่อนนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากพี่โยเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันตอนที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วกันนะ โอเค ได้ครับพี่โยครับนะผมขออนุญาตฟังเรื่องแรกก่อนคือเรื่องที่ว่าจะหนีไปทางไหนก่อนนะ ครับผม นะผมว่ามันกำลังอิ่มละเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเราไปต่อกันในครั้งหน้ากันแล้วกันนะจะได้มีความอยากฟังมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากพี่โอสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะครับ แล้วมันเป็นคนอาศัยรถกลับด้วยนะ เดี๋ยวไม่เอาสิผมกลับขับรถกลับบ้านคนเดียวผมขี้กลัวแล้วนี่ผมรถใหญ่มาด้วยเดี๋ยวต้องหันในกระจกมองหลังขึ้นไปแล้วไม่กล้ามองโอเคนะฮะขอบคุณมากพี่โอ ขอบ ขอถามตัวตรงแล้วกันจะขึ้นไป ครับผมได้ครับพี่โยครับขอบพระคุณมากพี่โยขอบพระคุณมากนะสุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณเราจะมาติดตามมาต่อกับเรื่องของคุณนุกฮะที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ประสบการณ์ที่คุณนุกบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยนะฮะเจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่โรงแรมหนึ่งนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วตอนนี้นุกอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับนุกครับ สวัสดีครับ นุกฮะช่วยหวังเสียงดังด้วยนะครับพี่หวังหูตึงนะครับ โอเคคร ับ โอเคนุกเราคุยกันถึงเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวก่อนจะมาคุยเรื่องนี้นะฮะเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยนะครับปีใหม่นี้เที่ยวไหนครับ อ๋อปีใหม่ว่าจะไปหาเที่ยวบนดอยสักที่หนึ่งครับ เล็งไว้ยังฮะว่าดอยที่ไหนอย่างไรจังหวัดไหนครับ น่าจะเป็นภูทับเบิกครับ อืมแล้วไปกับใคร ไปกับแฟนครับผม โอเคแล้วน้องจะออกเดินทางเมื่อไหร่เนี่ย ก็สักประมาณวันที่29ครับเพราะว่า 29ก็คือ คนเยอะแล้วมันจองจับจองที่เขาเรียกว่าอะไรที่กลางเต็นท์แล้วมันเต็มก่อน แต่แสดงว่าคือมีแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับ ออกเดินทางคือวันอาทิตย์ถูกไหมวันที่29 ใช่ครับ อ่ะขอให้น้องมีความสุขในการเดินทางเที่ยวมีความสุขนะ ครับขอบคุณมาก โอเคนุ๊กฮะมาว่ากันที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะฮะเดือนนี้คือเดือนธันวานะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเดือนอะไรฮะเดือน เกิดขึ้นประมาณสิ้นเดือนกันยาก ันยา เดือนตุลาครับ ประมาณปลายเดือนตุลาคม ใช่ครับ ฮะตุลาพฤศจิกาธันวา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะที่โรงแรมหนึ่งที่เชียงใหม่ชื่อโรงแรมไม่ต้องบอกนะ ครับผม ฮะพี่ชอบชื่อเรื่องมากไม่รู้ว่าเราช่วยพี่เก่งตั้งหรือเปล่านะแต่ข้างหลังภาพมันเป็นชื่อที่มีแรงจูงใจอยากให้รู้มากเลยว่าอะไรอยู่ข้างหลังภาพอ่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับนุก ก่อนที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ผมก็ไปติดต่อร้านหนึ่งไปทำสัญญาที่จะเซ้งขายกันครับพอเสร็จธุระผมก็พาครอบครัวแฟนแล้วก็มีน้องชายแฟนแล้วก็แม่ของแฟนขับรถจากอุดรธานีไปเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งผมก็ไปช่วงนั้นมันหนาวมากเลยนะครับพี่ป๋องอากาศประมาณ10องศา ครับ ผมก็เลยบอกให้แฟนหาที่พักใน Google ดูว่าที่ไหนมันน่าสนใจเขาก็เปิดขึ้นมาปุ๊บๆเขาก็เลยบอกเฮ้ยดูรีวิวอันนี้มันน่าสนใจโรงแรมสวยดีน่าเข้าไปอยู ่ ก็เลยตัดสินใจจองโรงแรมแห่งนี้ก็ขับรถจากที่อุดรไปก็ประมาณ12ชั่วโมงครับกว่าจะไปถึงพอไปถึงที่โรงแรมเนี่ยทางแฟนผมกับน้องชายแฟนเนี่ยอย ู่ ที่โรงแรมแต่ว่าแม่ของแฟนเนี่ยเขากลับบ้านนะเขาไปหาน้าที่ลำปางโรงแรมก็เลยจองไว้แค่2ห้องก็คือห้องแฟนผมกับห้องน้องชายน ้ องชายแฟนผ ม น้องชายแฟนผมเนี่ยน่าจะอายุประมาณสักยังเด็กอยู่นะครับแบบเป็นกลัวเหมือนกันครับกับการที่ได้นอนคนเดียว ครับ ก็เลยผมก็เลยบอกให้แฟนอ่ะไปนอนเป็นเพื่อน ครับ เป็นเพื่อนน้องชายซะผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้นะผมก็ฟังรายการมา10กว่าปีผมก็ได้ยินคนโทรไปเล่าจนผมเพิ่งได้มาเจอเองในวันนี ้ครับ ผมก็นอนคนเดียวผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยเบื่อๆเซ็งๆไม่อยู่คนเดียวเอาไงดีวะนี่เพิ่ง3ทุ่มเองผมก็เลยโทรหาเพื่อนที่เชียงใหม่ว่าที่ไหนมันน่าไปดีในเวลานี้เพื่อนก็เลยบอกว่าตรงนี้ผมก็เลยนัดกับเพื่อนว่าสัก4ทุ่มออกมาเจอกันแล้วในคืนวันนั้นฝนตกหนักมากที่ป๋องทั้งที่อากาศมันไม่น่าจะตกอากาศหนาวมาก ใช่ใช่ ผมก็เลยแคนเซิลเพื่อนผมก็เลยเปลี่ยนแผนคืออ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ไปแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะอาบน้ำแล้วก็พอจะเข้านอนแล้วตื่นไปเที่ยวดอยที่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนผมจะล้างหน้าพี่ป๋องไม่ออกนะครับผมอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมผมนุ่งผ้าเช็ดตัวผม กำลังจะล้างหน้าผมเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว ้ แล้วคราวนี้กระจกเนี่ยมันไปสะท้อนไปข้างหลังก ็ คือข้างหลังห้องนี้ก็จะเป็นกระจกล้วนๆเหมือนกันครับมันจะมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหลัง ครับ ผมมองสะท้อนจากกระจกในห้องน้ำไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนข้างนอก เดี๋ยวนะเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอก ใช่ครับ ครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็คิดว่าผมตาฝาผมก็อาบน้ำปกติไปผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคิดว่าวัดมันไอ้โรงแรมมันอยู่กลางเมืองขนาดน ี้ คงไม่มีอะไรหรอกผมก็นอนยังไงก็ไม่หลับนอนไปถึงสักประมาณเที่ยงคืนโรงแรมเป็นบรรยากาศที่เงียบมากแทบจะไม่มีเสียงรถดังเข้ามาเลยครับทั้งที่อยู่ใจกลางของเมืองผมก็เลยออกไปเดินข้างนอกออกไปซื้อเล่นใกล้โรงแร ม แถวนั้นก็เงียบไม่มีเสียงอะไรโรงแรมก็ไม่มีพนักงานต้อนรับสักคนเลยครับทั้งที่เป็นโรงแรมระดับน่าจะ4-5ดาวผมก็ซื้อเสร็จกลับเข้ามาดูผมก็ได้ยินเสียงอะไรก้องๆในห้องน้ำนะเหมือนคนถึงกันผมก็คิดว่าผมหูฝาด เนี่ยเสียงเหมือนคนเสียงเหมือนคนอะไรในห้องน้ำนะ เสียงเหมือนคนพูดอะไรในห้องน้ำ พูดอะไรในห้องน้ำเดี๋ยวพี่ทักโยนิดนึงโยช่วยบอกเสียงดังหน่อยนะเออพี่ลุ้นกับเรื่องนี้ ก็เหมือนมีเสียงใครในห้องน้ำเสียงก้องผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมก็คิดว่ามันเป็นเสียงที่ผมนอนเล่นโทรศัพท์แล้วมันดังแล้วผมหูฝาดไปเองผมก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปจนเผลอหลับไปเลยพอเผลอหลับไปผมนอนแบบปลุกยากมากครับที่ผ ม เพราะว่านาฬิกาปลุกนี่ก็ไม่สามารถปลุกผมได้นอกจากจะมีคนแบบขึ้นมายกตัวผมขย่อตัวผมค่อยจะตื่นผมนอนไปจนผมเสียหลับถึงตื่นมาสักประมาณเกือบจะเที่ยงถึงเวลาเช็คเอาท์โทรศัพท์ผมได้ส่งข้อความออกไปหาใครบ้างก็ไม่รู้ส่งไปหาแฟนผมเองไปด่าแฟนผม มีข้อความส่งออกนะส่งออกไปหาคนอื่น ใช่ครับที่ผมนอนอยู ่เฮ้ย ส่งไปด่าแฟนผมด้วยแล้วแฟนผมก็โกรธผมมากว่าผมไปกวนเขาหรือเปล่าอะไรผมก็บอกว่าเปล่าผมนอนอยู่ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยส่งไปหาแม่ของแฟนผมอีกนะ ส่ งลูกผู้หญิงคนนั้นคนนี้ไปหาแม่แฟนผมผมก็บอกกับเขานะว่าผมนอนอยู่ผมไม่ได้ส่งจริง โยพี่หวังถามนี่ได้ไหมฮะไอ้ข้อความที่ส่งไปอ่ะนะฮะแมสเซจข้อความมันบอกว่าอะไรอะครับ มันเป็นคำด่าครับ คำ เป็นสู่เป็นสาดด้วยครับ คือโทษนะคือคำด่าโทษนะคือด่าผมขออนุญาตนะเพื่อให้เข้าใจนะคือด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แบบนั้นเลยป่ะฮะ ด่าแบบไอ้เหี้ย ไอ้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะไปพิมพ์ไปหาแฟนผมอย่างนี้ทำไม ใช่ คือผมนอนตื่นตอน11โมงนี่ก็คือแฟนผมเนี่ยนอนเป็นเพื่อนน้องชายเขาใช่ไหม ครับ แฟนผมเนี่ยโทรมาหาผมผมก็ไม่ตื่นนะครับพี่ป๋อง อืม แล้วมีข้อความส่งกลับไปว่าเด็กกูโทรกลับเองอีเหี้ย หุยจริงเหรอ ซึ่งผมก็นอนอยู่ครับ เฮ้ย ก็เอาขอกุญแจสำรองจากหน้าบ้านมาเปิดแล้วเขามาสู่ผมด้วยอารมณ์ที่โกรธมากเหี่ยงมากโมโหผมมาก เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคุณโยไอ้คุณนุกแป๊บนึงผมทำไงให้เสียงคุณนุกดังกว่านี้ได้บ้างเนี่ยผมลุ้นมากเลยอ่ะ ครับ เออนี่พี่แนะนำนุกนี้นุกช่วยเอาช่วยลุกไม่รู้ตอนนี้นุกทำอะไรอยู่นะแต่ว่าช่วยเอาปากให้มันตรงกับโทรศัพท์นิดนึงจะดีมาก ครับครับ เออแบบนี้นุกแบบนี้นะแบบนี้นะโอเค ซึ่งผมนอนอยู่แฟนผมเขาโทรหาผมแล้วมีข้อความส่งกลับไปว่าเดี๋ยวกูตื่นแล้วกู โทรกลับไปหามึงเองเนี่ยเป็นข้อความที่ส่งออกทาง Facebook ไปเองซึ่งผมก็นอนอยู ่เฮ้ยอ๋ออุ๊ยขนลุกว่ะเออ แฟนผมจนได้ขอกุญแจสำรองจากแม่บ้านมาเปิดห้องผมเพื่อที่จะมาดูว่าผมกำลังทำอะไรอยู ่ ต้องปลุกผมตื่นขึ้นมาผมก็มีอาการที่มึนงงว่าแฟนเป็นอะไรถึงอารมณ์ใจร้อนแบบโมโหอะไรให้ผมก็บอกว่าอ่ะผมนอนอยู่ผมไม่รู้เรื่อง ครับ เขาก็บอกว่ามึงดูสิอ่ะเขาขออนุญาตนะครับมึงดูสิมึงส่งอะไรมาหากูเขาพูดกับผมหยาบหยาบหยาบในอารมณ์ที่โมโหครับผมก็เลยบอกว่าไหนเมื่อคืนนี้ก็นอนไปไม่ได้โทรหรือว่าส่งอะไรไปหาใคร ใช่ใช ่แฟนผมยังคิดว่าผมอําเล่นผมก็บอกว่าผมนอนอยู่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ตื่นยากก็รู้อยู่แล้วแล้วเขาก็ผมก็เคลียร์เขาได ้ บอกตัวว่าว่าผมไม่ได้เป็นคนส่งนะเขาอาจจะคิดว่าโทรศัพท์ผมมันลวนไปเองซึ่งผมก็มองในแง่ดีว่าโทรศัพท์ผมมันคงลวนไปเองแหละผมก็เลยมองไปเจอรูปภาพรูปหนึ่งที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตรงไหน อยู่ในห้องผมครับจะมีรูปภาพหนึ่งนะคะรูปศพหน้าศพคนนะครับ อ ย ู่ หลังรูปภาพที่เขาประดับในโรงแรมครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะลูกนะพี่ขนลุกว่ะแป๊บนึงรูปที่ว่าเอารูปก่อนนะตำแหน่งของรูปถ้าพูดถึงห้องก่อนนะเดินเข้ามาปุ๊บไอ้รูปที่ว่าเนี่ยมันอยู่เรานึกถึงโรงแรมออกนะมันจะมีเตียงมันจะมีทีวีมีห้องน้ำไอ้รูปเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของบริเวณห้อง อยู่ข้างหลังภาพที่เขาเอาไว้ประดับในห้องนะครับเป็นภาพที่โรงแรมเขาเอาไว้ชอบติดตามฝาผนังนะครับเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย เป็นรูปดอกไม้ ครับ uh-huh. แล้วมันจะมีรูปผู้หญิงเนี่ยอยู่ข้างหลังรูปดอกไม้อีกทีครับมันจะเป็นป่องนะครับ uh-huh. มันจะเป็นช่องว่างให้ดูครับ uh-huh. เหมือนเขาแบบเอารูปประดับเนี้ยมา uh-huh. ปิดทับอีกทีครับ uh-huh. เพื่อที่จะปิดรูปนี้ไว้หรือเปล่า ครับ uh-huh. ตอนที่ผมจะออกจากโรงแรมนี้ผมก็ถามแม่บ้านนะครับว่าโรงแรมนี้มันมีอะไรแปลกๆไหม uh-huh. เขาก็บอกว่าผมเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้มาพักที่นี ่ครับ ซึ่งผมก็เฮ้ยมันโรงแรมใจกลางเมืองมันบังเอิญหรือว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวไทยน่าจะเลือกที่จะมาพักที่นี่มากกว่าเพราะมันสะดวกสบายผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะครับพี่ป๋องโรงแรมนี้มันมีพื้นที่จับจ่ายใช้สอยที่น้อยมากทั้งโรงแรมมีอยู่3ห้องนอนครับแต่เป็นโรงแรมที่ดีมาก ครับ ประมาณ5โมงเย็นเนี่ยปกติโรงแรมจะต้องมีแม่บ้านหรือว่าพนักงานต้อนรับคือรีเซพชันเนี่ยที่อยู่ตรงออฟฟิศใช่ไหมครับแต่โรงแรมนี้ไม่มีเลยครับมีแค่ผมกับแฟนผมอยู่อีกห้องว่าง แค่นั้นเองเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคุณทำไงต่อ ผมก็รู้สึกแปลกๆนะครับตอนที่มันไม่มีพนักงานต้อน ร ับ คือบางทีเรามีปัญหาอะไรเราอยากเรียกแบบท้ายเขาอย่างเงี้ยเราติดต่อใครไม่ได้แล้วเราอยู่บ้านตัวเองอะครับไม่มีใครอยู่นอกจากเรา ครับแล้วตัวของโยกับน้องๆตัวของนุ๊กกับโทษนะตัวของนุ๊กกับน้องๆต้องอยู่ทั้งหมดกี่วันครับ อยู่ทั้งหมด1วันครับแล้ว คืนเดียว เปลี่ยนที่พักไปบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่ครับ นอนคืนเดียวอ่ะฮะ ใช่ครับ เฮ้ยนี่มือผมเปียกมากเดี๋ยวก็นะแล้วคุณเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แฟนกับน้องชายคุณฟังป่ะ ผมเล่าเลยครับเขาแทบจะไม่เชื่อเลยครับจนน้องเขาบอกพี่อย่ามาอําเล่นเขาก็พูดด้วยสีหน้าที่กลัวๆครับเพราะว่าคงรู้ว่าผมไม่ได้อําแต่เขาก็แกล้งพูดแบบว่าให้มันดูแบบไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี้ ผมไม่ รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะครับพี่ป๋องคือลานจอดรถของโรงแรมเนี้ยจอดรถยนต์ได้ประมาณทั้งหมดประมาณไม่เกิน3คัน ครับ เหมือนเขากำลังจะทำลานจอดรถกำลังจะถมดินแล้วก็เทปูนซีเมนต์นะครับแล้วมันจะมีต้นไม้ต้นนึงอยู่กลางลานจอดรถที่เขาไม่ยอมถางออกก่อนผมจะเข้าโรงแรมไปเช็คอินผมไปฉี่ใส่ผมไม่ได้คิดอะไร หมายถึงว่าเราไปฉี่รถใส่ต้นไม้ต้นนี ้ใช่ครับ เหร ผมไปฉีดใส่ด้วยความที่ว่าผมปวดมากๆอ่ะแฟนผมไม่ติดต่อเอากุญแจที่ออฟฟิศผมว่าตรวจฉี่ผมก็เลยไปฉี่ที่ตรงนี้ก่อนผมก็เลยรีบวิ่งวิ่งไปเอาของที่รถหล ัง จากฉี่เสร็จเข้าโรงแรมปกติก็ไม่มีอะไรจนมาถึงตอนที่ผมจะอาบน้ำแล้วตอนที่ผมจะนอนแล้วก็ตอนที่ผมตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนี้ไปที่ดอยหนึ่งครับ เ ชียงใหม ่ครับ มันเป็นบ้านตากอากาศครับเป็นนะครับแบบเป็นไม้ที่สร้างขึ้นมาอยู่ริมผาริมภูเขาอะไรประมาณ ครับ ก็อยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนครับแต่ว่าเที่ยวพักผ่อนช่วงว่างงาน ไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งเจออะไรไหมไม่ เจอครับ เดี๋ยวนะทั้งนี้พี่ขอก่อนจะไปต่อตรงนั้นนะพี่ขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะก่อนจะไปพักอีกคืนหนึ่งที่ดอยที่ว่าเนี่ยนะฮะนุกพี่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากมันเป็นเส้นเรื่องที่พี่ก็ไม่เคยฟังมาก่อนเหมือนกันนะครับคำว่าไม่เคยฟังมาก่อนคือไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เรื่องรูปไปอยู่หลังกรอบรูปนะขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเริ่มต้นตั้งแต่เหมือนดวงนะแทนที่เราจะนอนกับแฟนปรากฏว่าแฟนต้องไปนอนกับน้องทำให้เราต้องนอนคนเดียวถูกไหมฮะแล้วก็จากที่นุกเล่าพี่ป๋องฟังเนี่ยนุกเป็นคนที่นอนลึกมากนอนขี้เศร้ามากคือถ้าไม่จับตัวไม่ขย่าวนี่ไม่ตื่นนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวนุกนะพี่ป๋องขออนุญาตอีกทีนึงเสียงดังนะครับเสียงดังนะคือเรื่องนี้ต้องขยี้แล้วว่าฟังครับนุกสิ่งที่นุกบอกว่านุกอยู่ห้องน้ำแล้วนุกเห็นเหมือนผู้หญิงอยู่ข้างนอกเอาตัวนี้ก่อนนะลักษณะของเขาเป็นยังไง เป็นผมมองว่าเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆแบบคนจีนนะครับไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับ เป็นคนผู้หญิง ใช่ครับ คนจีนรูปร่างตัวใหญ่ตัวเล็กกระทัดรัดเจ้าเนื้อ รูปร่างเหมือนคนทั่วไปนะครับสูงก็ประมาณ170ประมาณเนี้ยใส่ชุดสีขาว ใส่ชุดเลยนะ ใส่ชุดสีขาวทั้งตัวเลยครับ สีขาวทั้งตัวเลย อย่างเงี้ยครับ ชุดเดรสสีขาวแต่เราเห็นจากข้างนอกถูกไหม ใช่ครับ คราวนี้หลังจากที่นุกเล่าให้ฟังว่าไม่รู้อะไรมาเกิดขึ้นเหมือนมีข้อความส่งไปให้แฟนส่งมาให้คนนั้นคนนี้แต่เป็นข้อความด่าแบบหยาบคายนะครับไม่เราไม่เคยมีอาการแบบละเมอ ไม่เคยเก ิดเราไม่เคยเป็นโรคแบบว่าละเมออยู่ดีก็อาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีนะ ไม่มีครับแถมโทรศัพท์ผมก่อนที่จะเล่นได้ต้องปลดล็อกด้วยรหัส6ตัวซึ่งมันยากมากครับพี่ป๋องที่คนจะปลดล็อกรหัสแล้วก็มานั่งพิมพ์อะไรเป็นตุเป็นตะ ใช่เดี๋ยวแล้วคือโทรศัพท์เราต้องปลดล็อก6ตัวเลยเหรอ ใช่ครับ แสดงว่านี่ไม่ใช่ลั่นแล้วไม่ใช่ละเมอแล้ว ครับ แล้วก็ที่พี่ป๋องขอญาตเคลียร์อีกทีนะไอ้รูปที่ว่าเนี่ยพี่ยามจะนึกภาพตามว่าไอ้รูปเนี่ยรูปที่มันติดอยู่ตรงผนังอะนะเอารูปก่อนนะเอารูปที่มันอยู่ข้างหน้าก่อนนะยังไม่รับอยู่ข้างหลังนะไอ้รูปที่ว่าคือเป็นรูปดอกไม้ถูกไหมครับ ใช่ครับ มันอยู่ในกรอบถูกไหม ใช่ครับแต่มันมีรูปที่โดนแปะทับลงไปอีกทีก็คือมันมีรูปคล้ายๆรูปศพคนนะครับแปะอยู่ผนังที่เป็นเนื้อผนังจริงๆแล้วรูปนี้มาแปะทับอีกที รูปเดี๋ยวนะรูปศพก็คือรูปหน้าศพที่เราเห็นเวลาที่เราไปงานศพถูกไหมฮะก็จะเป็นรูปหน้าคนที่เสียชีวิตก็จะหน้านิ่งๆถูกไหม ครับ รูปนี้ไปอยู่ตรงกำแพงโดยที่มีกรอบรูปบังอยู ่ใช่ครับ เขาเนี่ยไอ้รูปที่ว่าเนี่ยรูปที่ว่ารูปหน้าศพเนี่ยฮะเป็นรูปหญิงผู้ชาย รูปผู้หญิงครับ รูปผู้หญิงลักษณะโทษนะลักษณะเป็นยังไงครับนุก เป็นรูปขาวดำครับแต่มองเห็นหน้าไม่ชัดครับเป็นรูปมัวแบบเหมือนนานมากแล้วครับ รูปใหญ่มะ เป็นรูปขนาดแบบเหมือนรูปสมัครงานครับรูปเล็ก ๆอ๋อรูปเล็กๆถ้างั้นรูปสมัครงานก็ประมาณนิ้ว2นิ้ว ถูกครับ โอ้ ประมาณนิ้วกว่านี่นะครับ ประมาณรูป2นิ้วอยู่สมมติโอ๊ยขนลุกว่ะอันนี้กำแพงถูกมั้ยรูปเนี้ยรูป2นี้ที่ว่าเป็นรูปผู้หญิงแปะอยู่ตรงกำแพงแปะตรงผนังนะแล้วก็มีกรอบรูปที่เป็นกรอบรูปไอ้ดอกไม้เนี่ยปิดทับบังอยู่ถูกมั ้ยใช่ครับเหมือนแบบเค้าแบบตั้งใจจะปิดนะครับแต่ว่ามันมีมันในคือเค้าเรียกว่าอะไรรูปดอกไม้มันปิดไม่หมดครับมองดีๆมันจะมองเห็น อ่าฮะแสดงว่าไอ้กรอบรูปมันไม่ชิดกับผนังถูกไหม ครับผม เราก็เลยเห็นคราวเนี้ย หลังจากนั้นที่ว่าแฟนเราเข้ามาเนี่ยแล้วเราพาไปพาไปดูตรงนั้นไหมว่าเนี่ยมันมีรูปนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ย แฟนเขาเป็นคนกลัวเรื่องนี้ผมก็เลยไม่เล่าให้เขาฟังครับ อ๋อนุกไม่ได้บอกว่าหลังกรอบรูปมีรูปคนแบบรูปคนตายอยู่อ่ะ ใช่ครับ เหรอแล้วน้องอ่ะน้องชายอ่ะได้บอกเขาไหม น้องชายก็ไม่ได้บอกครับแต่ผมบอกแค่ว่าเชื่อพี่เถอะพี่ไม่ได้แกงจริงๆพี่นอนจริ งจุดคลายแม็กมันอยู่ตรงที่ว่าเขาโทรเข้ามาปลุกผมนะครับพี่ป๋อง อ แล้วมีข้อความส่งกลับไปด่าเขาเป็นข้อความเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวกูตื่นกูจะโทรกลับไปหามึงเองอีสัตว์อะไรประมาณ นี้เนี่ยดิโหยมันขนลุกตรงเนี้ยคือมันขนลุกตรงไอ้คำที่พูดเนี่ยที่ผมต้องใช้ขออนุญาตผมขออนุญาตคุณผู้ฟังมันอาจจะมีคำหยาบคายเนาะแต่มันเป็นอารมณ์ร่วมเลยนะฮะเพราะว่าถ้าใช้คำที่มันเบากว่านี้ผมว่ามันจะไม่รู้สึกถึงความน่ากลัวเลยนะแสดงว่าคำเหล่านี้คือมันเป็นคำที่ไม่พอใจโกรธโมโห ครับมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อครับแต่ผมแทบจะไม่เชื่อเลยครับผมยังช็อกเลยครับข้อความนั้นมันยังอยู่กับผมอยู่เลยครับ ไม่รู้คุณไม่ลบทิ้งเหรอมันเกิดขึ้นมา 2-3 เดือนแล้วนะ ผมก็เก็บเอาไว้ครับเพราะว่าข้อมูลอะไรที่ผมคุยกันกับแฟนผมจะเก็บไว้ตลอดเนี่ยไม่เคยล บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบางคนลบทิ้งนะแต่คุณเลือกที่เก็บไว้เหรอ ครับมันแปลกมากเลยครับ เฮ้ยมันแปลกจริงคือหมกเนี่ยเส้นเรื่องนี้มันแปลกมากคือผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ที่ว่ามีการส่งข้อความจากใครไม่รู้ไปให้กับคนที่เรารู้จักอ่ะแล้วก็เป็นคำหยาบคายด้วยนะ ใช่ครับ เออ มันแปลกตรงที่ว่าถ้าเกิดแฟนผมเขาโทรมาเนี่ยถ้าเป็นผมจริงๆเองใช่ไหมผมต้องเป็นคนรับแล้วบอกว่าผมตื่นแล้วนะ อืม ผมไม่รับแต่ว่ามีข้อความที่ส่งกลับไปทันทีเลยว่าเดี๋ยวตื่นแล้วจะโทรกลับเองแล้วก็คำหยาบๆนั่นแหละครับ ครับเดี๋ยวนะลูกนะก่อนไปต่อตรงนั้นนะเอาตัวนี้ก่อนนะน้องไปหาคำตอบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง ไม่ครับ ไม่หาคำตอบ ผมก็คิดว่าตอนแรกคงจะเป็นที่โทรศัพท์ผมจนผมมั่นใจในอีกคืนหนึ่งครับ คืนที่ว่าไปอยู่บนดอยถูกไหม ใช่ครับ เดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาต่อตรงดอยนะเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะหุ้ยผมกำลังอึ้งกับเรื่องนี้ก่อนไอ้ที่โรงแรมที่เชียงใหม่ก่อนยังไม่นับที่ดอยนึกว่าฟังนะผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยเพราะว่าเอาความเป็นจริงเหมือนนุกที่เล่ามานุกไม่ได้เจอผีเลยนะนุกเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ในด้านนอกถูกไหมฮะซึ่งตอนที่นุกเจอเอาความเป็นจริงก็ไม่รู้ว่าผีหรือคนล่ะแต่ว่าณขณะที่นอนอยู่อ่ะเราไม่ได้ฝันอะไรเลยใช่ไหมฮะ ไม่ฝันเลยครับผมนอนตื่นขึ้นมาแฟนผมแทบจะแฟนผมบอกว่าอยากเลิกกับผมเพราะว่าผมไปพูดกับเขาไม่เพราะ ใช่โอ้โหที่ผมแบบผมนึกว่าตัวเองเป็นคุณนุกเลยนะผมเฮ้ยผมเจอไว้ที่ผมแบบประสาทเสียแน่เลยว่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วรูปนั้นเป็นของใคร ใช่ครับ ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เราเห็นในนอกกระจกคือใคร ครับ แล้วไม่รู้ว่าใครส่งข้อความไป เพราะผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยมั้งครับตอนแรกผมแบบยังไม่เจอแบบจังๆผมก็เลยคิดว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ครับอืม ผมคิดว่าแน่ใจว่าเออมันคงมีอยู่จริงผมจนต้องเชื่อแหละครับ โอเคฮะผมชอบตอนที่นุกเริ่มต้นรายการว่าฟังเขาบอกเขาเป็นแฟนรายการฟังมาเป็นเวลา10ปีแล้วเขาก็ฟังคนโทรมาเล่าแต่เขาไม่เคยเจอครับนะจนวันนึงเขาเจอกับตัวเองเมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมานี่เองไม่น่าเชื่อเนาะจากคนที่ฟังเรื่องเล่าคนอื่นเล่ามาเยอะแยะมากมายวันหนึ่งเราก็มาเจอกับตัวแล้วก็โทรมาเล่าให้พี่ฟัง ใช่ครับ โอ้ยมีข้อความนึงฮะส่งมาบอกว่าน้องอั๋นสาลีนะต้องถามว่าปกติเคยใช้คำหยาบแบบนี้กับแฟนไหมเวลาที่ทะเลาะกันหรือเพราะคนละมืออาจจะทำแบบนี้เคยมีการทะเลาะและใช้คำหยาบกับแฟนไหมครับ อ๋อไม่เคยเลยครับผมแทบจะไม่ค่อยขึ้นเสียงหรือว่าใช้อารมณ์กับแฟนเลยครับ ครับ ผมก็จะเฉยๆไปเลย โอเคผมตอบคำถามข้อความนี้แล้วนะที่เขาถามว่าต้องถามว่าปกติเคยใช้คำหยาบแบบนี้กับแฟนไหมเพราะคนละเมอทำแบบนี้ก็มีแสดงว่าอันนี้นุ๊กบอกไม่เคยนะโอเคนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เราเจอคืนแรกที่โรงแรมหนึ่งที่เชียงใหม่นะ ใช่คร ับ โอเคนุกเดี๋ยวพี่องขอพักแป๊บหนึ่งเคลียร์สัญญาณโทรศัพท์หน่อยพี่สนุกกับนุกละนะตื่นเต้นกับสิ่งที่นุกไปประสบมามากๆเลยที่บอกว่าเดี๋ยวคืนสองไปต่อที่ดอยใช่ไหมครับ ใช่ครับ และไปที่ดอยก็เจออีก เจ จออีกครับ และไอ้เจอ เขาจะตามมานะครับ ไอ้นี่แหละที่จะถามแหละไอ้การที่ไปนอนที่ดอยนี่คือแสดงว่าวิญญาณจากที่โรงแรมเนี้ยตามไปที่ดอยอีก ใช่ครับเหมือนผมแบบลบหลู่คิดว่าเขาไม่มีอยู่จริงเขาเลยมาทำให้รู้ในอีกวันหนึ่งนะครับ หรือเป็นเพราะเราไปปัสสาวะตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้โอเค แล้ว แล้วแหละนะนุก หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไปปัสสาวะแล้วไม่ได้ไปขอขมาอะไรไม่ได้ไหว้ อ ่ ะไม่แน่อาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้แต่ณตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตพักแป๊บนึงแล้วแก้ไขสัญญาณโทรศัพท ์ครับผม นะเพราะว่านุกเสียงมันมีขึ้นมีลงมีหนักมีเบานะถ้าทำให้เสียงเสถียรได้แล้วฟังแบบดังๆชัดๆนะเดี๋ยวไงอาจจะรบกวนให้คุยหลังไมค์กับพี่บ้ากับพี่เก่งแป๊บนึงนะเช็คสัญญาณโทรศัพท์หน่อยนะ ได้ครับ โอเคโอ้ตอนนี้ข้อความส่งมาลูกปาดบอกว่าคนเล่าเขาโดนสิงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคิดว่าตัวเองโดนสิงไหมฮะ ไม่ครับไม่ นะอ่ะโอเคนุกทั้งนั้นพี่ผมพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะเผื่อว่าเดี๋ยวเรื่องที่ไปบนดอยเนี่ยสัญญาณจะดังและชัดกว่านี้นะนะครับ โอเคคร ับโอเคขอบคุณมากนุกเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าครับนะฮะผมพยายามจะแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์ว่าฟังแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยที่ฟังมารู้เรื่องนะแล้วก็เข้าใจเรื่องนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีบางช่วงเสียงมันสวิงอ่ะมันไม่เสถียรอ่ะนะฮะมันมีช่วงนึงเบาช่วงนึงดังผมไม่แน่ใจว่าน้องนอนหรือนั่งหรือคุยยังไงนะและการหยิบจับโทรศัพท์อะไรยังไงนะเดี๋ยวว่ากันตอนนี้พยายามให้น้องเก่งน้องบัสกำลังเช็คสัญญาณโทรศัพท์อยู่หรือว่าจะเปลี่ยนสลับเครื่องไหมอย่างไรเดี๋ยวว่ากันครับนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามฟังเรื่องนุกต่อเรื่องของข้างหลังภาพมาครับนุก ครับชัดขึ้นไหมครับ ดีมากนุกจ๋าโอเคพี่กำลังลุ้นกับเรื่องของนุกต่อฮะเมื่อกี้เราจบภาคแรกไปแล้วที่โรงแรมที่เชียงใหม่นะ ครับผม นะนุกนอนไปคืนเดียวนะฮะหลังจากนั้นนุกก็เก็บข้าวของเพื่อจะไปเที่ยวต่อคราวนี้ขึ้นไปนอนบนดอยจากนี้นะฮะจากนี้นะเรื่องราวเป็นอย่างไรครับนุก คือไปนอนบนดอยเนี่ยเป็นบ้านตากอากาศครับคล้ายๆเป็นบ้านไม ้ ไม้เป็นบ้านไม้ในห้องน้ำนี่ก็จะทำเป็นพื้นกระเบื้องอย่างเดียวในห้องน้ำก็พอขึ้นไปถึงบนดอยผมก็ขนข้าวของเข้ามาไว้ที่ห้องจองไว้สองหลังเหมือนเดิ ม แต่วันนี้แฟนผมอยู่ด้วยน้องชายแฟนเขาบอกว่าเขานอนคนเดียวได้โอเคก็ตอนเย็นมาก็สั่งกับข้องกับข้าวตรงรีสอร์ทให้เขามาส่งก็นั่งกินปกติอากาศอยู่บนดอยนี่น่าจะสักประมาณ9องศา10องศาผมก็เลยรีบอาบน้ำตั้งแต่ประมาณตอนทุ่ม2ทุ่มเพื่อที่จะกะว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนกะว่าจะมานั่งดื่มเบียร์ถึงสักเที่ยงคืนนั่งฟังเดอะช็อคแล้วก็จะนอนไปเพื่อที่จะออกเดินทางกับอุดรในคืนพรุ่งนี้เช้าในระหว่างที่อาบน้ำแฟนผมก็นอนในรีสอร์ทผมจะพูดก่อนนะครับมันจะเป็นเตียงที่เป็นฟูกนะครับพี่ป๋องที่ปูวางไว้ไม่มีขาเตียงเป็นฟูกที่นอนอย่างเดียวแฟนผมก็นอนรอผมอาบน้ำ คร ับ เขาก็นอนเล่นโทรศัพท์ดีๆผมก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนมาว่ารีบอาบน้ำให้เสร็จแล้วรีบออกมาเร็ว ๆ มีใครไม่รู้มาเดินอยู่แถวเนี้ยใกล้ๆเป็นเสียงไม้แบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับตอนแรกแฟนผมน่ะคิดว่าผมอาบน้ำเสร็จแล้วเดินมาจะแบบมาใส่เสื้อผ้าผมยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยเขาได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บอ้อมอ้อมตัวเขาครับเป็นเสียงคนเดินผมอาบน้ำออกมาเสร็จผมก็เลยรีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนเขาก็แบบมีท่าทางที่หวาดกลัวมากเขาก็เลยบอกกับผมผมก็บอกเขาแล้วเวลาแบบออกมาเที่ยวต่างจังหวัดถ้าเจออะไรแปลกๆเนี่ยพยายามนิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทักแต่เขาคงจะดูเหมือนเขากลัวจริงๆอะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่ดีจนผมก็อาบน้ำเสร็จก็ใส่เสื้อผ้าปกติผมก็ออกมานั่งดื่มอยู่ตรงที่ระเบียงของรีสอร์ทมันจะเป็นพื้นที่สำหรับแบบออกมายืนเล่นผมก็ปล่อยเขานอนผมก็นั่งดื่มเบียร์อยู่คนเดียวอยู่ตรงระเบียงในช่วงที่ผมดื่มเนี่ยผมก็ มองดูวิวภูเขาอยู่ข้างนอกแล้วผมก็หันกลับเข้าไปดูที่ในห้องผมก็เหมือนเจอใครสักคนที่ยืนอยู่แถวๆห้องน้ำแต่ว่าแฟนผมนอนอยู่ตรงเตียงผมก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าหรือว่าสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ผมก็พยายามที่ใจแข็งเพราะว่าผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีจนคนรอบตัวผมเขาสัมผัสได้แต่ผมก็สัมผัสได้แต่ผมพยายามที่จะไม่เชื่อว่ามันอยู่จริงเขาบอกว่าให้ผมรีบไปทำบุญด่วนเลยเหมือนแบบตั้งแต่ผมเจอเหตุการณ์แปลกๆที่โรงแรมในเมืองเหมือนเขาตามมานะ เหมือนตามนุกมา ใช่ครับ ครับ เหมือนตามมาผมเอะใจตั้งแต่มีคนทักว่าผมเหมือนคนจีนแล้วแหละว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าเขาถามไอ้ไม่ดิเขาทักผมว่าเป็นคนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนจีนผมอาจจะดูแบบเหมือนคนจีนมั้งเพราะว่าโรงแรมนี้ส่วนใหญ่จะมีพวกคนจีนชาวต่างชาติมาพักเขาทักผมว่าผมเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนผมแทบจะร้องไห้ครับคือตอนที่ผมเจอจังๆนี่คือตอนที่ผมเข้าไปนอนจนเขามายืนอยู่ข้างๆผม เดี๋ยวนะยืนยังไง แล้วมองผมแต่ไม่พูดอะไรนะ ยืนยังไงคือตอนนั้นตัวนุกนอนอยู่แล้วเขามายืนข้างๆเตียงเหรอ ใช่ครับหลังจากที่ผมดื่มเบียร์จากข้างนอกเสร็จตรงระเบียงผมเลยเข้ามานอนผมเข้ามานอนผมก็ยังหลับไม่สนิทนะผมต้องใช้เวลานอนนานพอสมควรกว่าจะตื่นก็ปลุกยากพอสมควรผมก็คิดแหละว่าผมเจอจังๆละผมจนต้องเชื่อว่ามีอยู่จริงคือเขายืนให้ผมเห็นแต่ไม่พูดอะไรกับผมสักคำยืนไม่ไปไหนเลยกว่าผมจะนอนได้ผมก็มองเขาอยู่งั้นแหละ เราก็มองเขา ใช่ เรามองเขาเขามองเราเหรอ ใช่ครับ คือต่างคนต่างมองกัน เหมือนแบบเขายืนอยู่ข้างๆเตียงเราแบบยืนอยู่ขวามือของแขนเราอ่ะแฟนผมก็นอนอยู่ข้างซ้ายผมก็เงยหน้ามองแต่ผมก็ไม่พูดอะไรใจผมอยากจะปลุกแฟนผมแล้วผมกลัวแบบช่วงเวลานั้นมันก็ดึกมากประมาณสักเที่ยงคืน เออหือหน้าปลุกมากทำไมถึงไม่ตัดใจปลุก คือข้างนอกมันก็หนาวมากครับพี่ป๋องออกไปข้างนอกแทบจะแบบมองอะไรไม่เห็นหมอกก็เยอะผมก็กั้นใจนอนจนถึงตอนเช้าผมก็นอนไม่หลับผมก็เห็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละยืนดูผมก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีวันนี้ได้คือวันที่เราต้องมาเจอจังๆขนาดนี ้ครับนุกพี่ป๋องถามหน่อยนะครับตั้งแต่ที่ว่าเห็นเขาที่เราอยู่ข้างนอกแล้วเห็นเขาอยู่ข้างในตรงหน้าห้องน้ําที่ว่าแฟนเรานอนอยู่นะเห็นเขา1ครั้งแล้วมาเห็นจังๆตอนที่เรานอนแล้วมาอยู่ข้างๆเราตรงนั้นน่ะนะลักษณะเขาเป็นยังไง ลักษณะเขาเหรอครับ ครับ เป็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีขาวครับเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะครับ เฮ้ยนี่คือเหมือนตอน ไม่ใช่คนแน่ๆ คือเหมือนตอนที่เราเจอที่โรงแรมที่เชียงใหม่เลยนะ ใช่ครับ เป็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีขาว ครับ อ๋อนุกถึงมั่นใจว่าเขาตามมาจากเชียงใหม่ตามมาจากที่โรงแรมนั่นน่ะแล้วก็ตามมาที่บนดอย ครับผม อ๋อฮะแล้วยังไงครับน้อง ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังนะครับผมก็เลยคิดว่าผีเนี่ยเขาชอบมึงหรือเปล่าวะเขาแบบคือเขามาแบบมากวนเรากับแฟนแบบให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ย อ่าม ากวนแบบทางข้อความมาปั่นอะไรอย่างเงี้ยคร ับ ครับ แปลกนะครับคือผมมิกเนี่ยมีเพื่อนใน Facebook อยู่เยอะมากแต่ว่าเจาะจงพิมพ์ไปหาแฟนผมกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนผมที่ผมคุยอะไรเงี้ยทักไปด่าด้วยคำหยาบหมดทุกคน อ่าฮะ ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำผมตื่นมาผมก็ขอโทษเพื่อนผมว่าที่ผมไม่ได้พิมพ์ไปนะแต่แฟนผมเนี่ยจะมาขอเลิกกับผมหลังจากที่ปลุกผมตื่นขึ้นมาจากเตียง อ่าฮะ แล้วหลังจากนั้นคือหลังจากที่เราเจอเขาที่โรงแรมที่เชียงใหม่แล้วก็มาเจอที่บนดอยตอนนี้เขามายืนอยู่ข้างๆนุกตอนนั้นนะเขาใช้เวลาที่เรากับเขาเห็นกันเนี่ยนะระยะเวลานะถ้านับเป็นจำนวนนาทีนะหรือชั่วโมงนะเขาอยู่เท่าไหร่ครับ กว่าผมจะหลับได้ผมก็ใช้เวลานอนประมาณ20นาทีครับเขาก็ยืนอยู่จนผมหลับครับ ประมาณ20นาทีตั้งแต่เรายังไม่หลับจนเราหลับ ครับ อ๋อฮะแต่ตื่นมาไม่เจออะไร ตื่นมาไม่เจออะไรครับตื่นมาผมก็ปกติ ครับ ผมก็พูดในใจว่ากลับไปเนี่ยผมจะทำบุญไปให ้ ครับผมต้องคิดว่าเขาต้องการอะไรจากผมหรือว่า ครับ หรือว่าผมไปลบดูอะไรผมก็ขอโทษด้วย ครับแล้วน้องได้ไปทำบุญไหม ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปทำเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็ฝันแปลกๆครับว่าเพื่อนผมจะมีอันเป็นไปอะไรสักคนเนี่ยครับแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเพื่อนผมจริง เหรอ ครับ ฝันว่าเพื่อนจะเสียแล้วก็เสียจริงๆอะฮะ ไม่ก็ถ้าพูดถึงว่าเสียไหมก็เหมือนเสียครับพี่ป๋องโดนรถมอไซค์เนี่ยคือเขาขับไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรครับเขาจอดมอไซค์เนี่ยเกาะกลางเพื่อที่จะรอข้ามไปอีกเลนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็มีมอไซค์ที่ขับมาทางตรงมาชนเขาอย่างจังครับแล้วเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกมองตาเปลี่ยนเป็นเจ้าชายนิทาครับตาบอดด้วย โอ้ยเดี๋ยวนะผ่านมา 2-3 เดือนเราก็ยังไม่ได้ไปทำบุญเลยทั้งสิ้น ใช่ครับ เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ไหมครับ ผมก็ปรึกษาอยู่นะครับพ ่ อแม่ผมก็อยากให้ผมบวชครับ ผมก็ตั้งใจว่าต้นปีหน้าผมกะจะบวชด้วย ครับ ผมเลยคิดว่าบางทีเนี่ยสัมภเวสีหรืออะไรเนี่ยถ้ารู้ว่าเรากำลังจะบวชหรือว่าทำอะไรที่เป็นแบบนี้เขาจะมาบอกบุญกุศลจากเราหรือเปล่าผมก็คิด อันนี้ก็ตามความเชื่อตามความเชื่อคนจะบวชจะแต่งงานเรียนจบเลยแบบเนี้ยจากที่คนโบราณบอกนะโอ้เดี๋ยวนะผมกำลังที่จะลำดับคำถามอยู่คิดว่าสาเหตุจริงๆสาเหตุจริงๆนะจากความรู้สึกของนุกนะคิดว่าสาเหตุมันมาจากอะไร สาเหตุนะครับ ผ มก็คิดว่าผมอาจจะไปฉี่ใส่ต้นไม้ต้นนั้นหรือเปล่าแล้วผมแบ บ ไม่ได้แบ บ ไปไหว้ขอขมาอะไรผมรีบฉี่เพราะว่าผมปวดนะแล้วโรงแรมเนี่ยมันต้องไปติดต่อขอกุญแจอยู่ตรงรีเซพชั่นอะไรใช้เวลาพอสมควรผมเลยรีบฉี่ที่ตรงนั้น ครับคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้ไม่ได้มีสาเหตุว่าเมื่อชาติปางก่อนอาจจะมีความผูกพันอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าจนเรามาเจอเขาที่นี่แล้วเขาก็ตามเรามาที่ดอยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเรื่องของชาติปางไหนก็ไม่รู้อะแต่คิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าเราอาจจะไปปัสสาวะตรงนั้นแล้วก็อาจไปสร้างความไม่พอใจให้กับเขาเขาก็เลยมาหลอกมาแกล้งมาให้เราเห็นแบบนี้หรอ ผมเอาไปเล่าให้เพื่อนคนที่เขาเคยเจอเรื่องแบบนี้มาเขาก็บอกว่าผีชอบผมหรือเปล่าทำไมต้องไปด่าแฟน ใช่ ประมาณเนี้ย แล้วก็โรงแรมนี้ปกติจะเป็นทัวร์จีนลง ใช่ครับทัวร์จีนเป็นพวกชาวต่างชาติพวกฝรั่ง แล้วในรูปที่เจอนี่คือลักษณะเป็นเหมือนสาวต่างชาติไหมครับ เป็นคล้ายรูปศพนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นต่างชาติหรือ ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยหรือเปล่านี่ดูไม่ออก เป็นขาวดำครับ หรือว่าเขาอาจจะมาเจอเราที่นี่แล้วก็อาจจะชอบเรา ครับ แล้วก็เลยพิมพ์ข้อความไปด่าแฟนเราหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ใช่ครับ แล้วก็ตามเราจากที่เชียงใหม่ไปดอยด้วย คนที่เป็นผู้ชายไม่โดนด่าเลยนะครับ โดนด่าแต่ผู้หญิง ใช่ครับ เพื่อนผู้หญิงบ้างแฟนบ้าง ครับแต่แฟนนี่จะโดนด่าหนักเลยแฟนนี่ก็คือจุดคลายแม็กก็คือเขาโทรมาปลุกผมตอนเช้าแล้วผมไม่รับแล้วก็มีข้อความส่งกลับไปทันทีว่าผู้หญิงจะโทรกลับไปหาเองแล้วก็ใช้คำหยาบๆ จากนี้ไปผ่านมา 2-3 เดือนฮะพี่ป๋องถามหน่อยในความรู้สึกนะตัวของนุกนะจะทำอะไรยังไงต่อไปครับ ผมก็กะว่าก่อนเข้าพรรษาผมก็จะบวชสัก1พรรษาครับเพราะพ่อได้ตั้งใจไว้แล้ว ครับคิดว่าถ้าการทำแบบนี้แล้วอะไรต่อไม่อะไรที่มันเกิดขึ้นเรามาก่อนอันนี้ก็น่าจะดีขึ้น ก็คิดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับว่าบางทีเขาก็อาจจะมาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าหร ือ ว่าอยากให้เราทำอะไรให้ ครับก็ไม่แน่นะมีคำถามนึงฮะเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วยังไม่ได้ตอบนะคำถามคือก่อนจะมาเป็นโรงแรมที่เชียงใหม่นะเคยรู้ไหมฮะว่าตัวนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า ผมถามคนภาคเหนือนะครับส ่ วนมากคนที่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เองก็ยังบอกเองไปเลยครับว่าผีเยอะแถวคูเมืองไ ม ่ใช่เคยได้ใช่ไหมครับบริเวณรอบ ๆผมว่าคูเมืองทุกคนก็รู้จักนะถ้าไปเชียงใหม่เนาะมันก็ต้องมีคูเมืองมีที่พักมีแก๊สแล้วก็มีโรงแรมเนาะ ครับแถวคูเมืองเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นช่วงคนเขาลบกันตาย ใช่ใช่ใช ่เยอะ ใช่สมัยก่อนจะเป็นกำแพงตรงคูเมืองอะเนาะนะฮะก็อาจจะมีการลบราฆ่าฟันกันนะครับมีจากศิลป์พ่อกวยฮะบอกว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อนมากกว่าครับเนื่องจากวิบากกรรมโคจรมาให้ต้องเจอเรื่องแบบนี้เชื่อไหมนุกคิดว่าเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไหม ผมก็คิดอยู่นะครับจากตอนแรกผมไม่เคยเชื่อแม้กระทั่งเรื่องผี ครับแล้วนะตอนนี้เชื่อหรือยัง เชื่อแล้วครับ ตอ นนี้ผมไม่กล้าออกไปไหนตรงที่มันแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะเสี่ยงเพราะว่าผมก็กลัวเจอเหตุการณ์ซ้ำๆ ครับ ตอนเด็กๆผมก็ไปลองมานะครับพี่ป๋องแบบไปล่าท้าผีแบบตรงไหนที่มันเขาเรียกว่าอะไร ที่มีประวัติมีเสียงล่ำลือ ครับผมไปมาหมดแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะ ไม่เคยเจอ ไม่เจอครับ ฮะเคยคิดมาก่อนหน้านี้ไหมฮะว่าเราฟังมาตลอดเลยตั้งแต่เรายังเด็กเลย10 กว่าปีแล้วฟังคนหนึ่งเขาเล่าคนนู้นเขาเล่าคนนี้เขาเล่าวันหนึ่งตัวเองต้องมาเล่าเรื่องตัวเอง ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าผมจะเป็นคนที่ได้โทรไปเล่าบ้างหรือว่าเป็นคนที่ได้เจอมากับตัวบ้างตอนแรกผมฟังคนที่โทรไปเล่าผมก็แทบจะไม่เชื่อครับว่าเหตุการณ์แต่ละคนที่เอาไปเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง นะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้มาคุยกันจนได้นะมีข้อความส่งมาจากคุณมินุสแมนนะผมคิดออกแค่การจัดสถานที่แบบนี้ลักษณะการจัดสถานที่นะลักษณะเหมือนกับเขาก็บอกว่าเหมือนคือสุสานนะครับคุณหมอบนดอยนะไม่ได้ไหว้เจ้าที่ก่อนเข้าพักหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริง เจ้าที่อยู่บนดอยนะครับผมสังเกตแล้วบนดอยเขาไม่น่าจะมีศาลพระภูมินะครับ ส่วนที่โรงแรมเนี่ยเราไม่ได้ไหว้แน่แล้วแถมยังปัสสาวะด้วย โรงแรมก็ไม่มีศาลพระภูมิครับโรงแรมเป็นโรงแรมที ่ มีพื้นที่น้อยมากครับ จ อดรถยนต์ได้ประมาณ3 คัน ใน โรงแรม โอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงภาค2ภาคจบนึกว่าฟังนะแต่จากที่เราถามว่าจบไหมผมยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าน้องก็บอกเองว่าเดี๋ยวว่าจะไปบวชนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปถ้ามันยังมีภาคต่อจากภาค1ภาค2บังเอิญมันมีภาค3เกิดขึ้นเนี่ยยังไงนุกช่วยโทรมาเล่าพี่ฟังหน่อยนะ ผมคิดว่าผมจะเจอนะครับพี่ป๋องในช่วงระยะเวลาที่ผมกำลังบวชอยู่ เอาได้พี่ลึกๆพี่ไม่อยากให้น้องเจอนะแต่ถ้าบังเอิญอะไรก็ตามแต่มันทำให้ต้องมาเจอกันแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรเนี่ยจากนี้ไปพี่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเจอจริงๆโทรมาเล่าพี่ฟังด้วยนะ ได้ครับ โอเคขอให้น้องมีความสุขนะฟังแล้วจากเรื่องนี้น้ำเสียงของนุ๊กเครียดเหมือนกันนะ โอ้ผมโทรมาเล่าผมยังกลัวเลยครับ เออพี่ฟังน้องเล่าพี่ก็กลัวขนพี่ลุกตลอดเวลาเลยครับพี่ก็ขออวยพรให้น้องเจอแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปทำอะไรเจอเหตุการณ์อะไรจะไปบวชหรือว่าระหว่างบวชเจออะไรถ้ามีโทรมาบอกพี่ด้วย ได้ครับ โอเคนะนุกนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากนุกนะฮะ ข อบพระคุณฮะสวัสดีปีใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้สายของคุณเอกนะครับที่มาพร้อมกับเรื่องของบ้านเลขที่12สวัสดีครับคุณเอก สวัสดีครับผม นะครับคุณเอกช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะครับ ได้ครับได้ นะครับเอกโทรจากที่ไหนครับเนี่ย โทรแถวลาดพร้าวครับผม อยู่แถวลาดพร้าวนะครับตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่อะใคร ฟังอยู่คนเดียวครับ คนเดียวนะครับเอาละครับเรื่องของบ้านเลขที่12ที่เจอมานี่เห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2534 ใช่ครับ นะครับที่รีสอร์ทหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ใช่ครับผม เป็นยังไงเอก คือเริ่มต้นด้วยผมตอนนั้นเมื่อสัก12ปี13ปีที่แล้วนี่นะครับปี2534เนี่ยนะฮะก็ผมก็สอบเอนทรานซ ์ แล้วก็พอสอบเอนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะต้องรอผลสอบเอนใช่ไหมก็เลยบอกเพื่อนๆสัก 6-7 คนว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันดีกว่าไม่อยากรับรู้ผลสอบเอนคือกลับมาทีให้รู้ผลสอบเอนเลยอะไรประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไปเที่ยวกันก็เลยก็ไม่มีdirection ไหนว่าที่เราจะต้องไปเที่ยวที่ไหนก็เลยตกลงเลือกรีสอร์ทนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันล่มลื่นดีแล้วก็เห็นเพื่อนบอกว่าโอเคมันราคาถูกตอนนั้นก็เลยจอดจองไปรีสอร์ทนี ้ ก็เลยขับรถกับเพื่อนกันไปประมาณ6คนนะฮะผู้ชายหมดเลยผู้ชาย6คนแล้วก็จะมีผู้หญิงตามสมทบมาอีก4คนก็คือประมาณ10คนนี่นะฮะก็พอไปตรงทางเข้าเนี่ยฮะก็เป็นรีสอร์ทตรงนี้เนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนะว่าเป็นรีสอร์ทที่ไม่ใช่แบบเป็นห้องนะครับ ค ือเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะฮะบ้านเป็นหลังๆเลยคือแต่ละหลังเนี่ยจะปลูกไลฟ์สไตล์ฮะคือบางหลังก็จะติดกันบางหลังก็จะแยกแบบอยู่เดียวๆกันในป่าในเขาอะไรประมาณนี้ครับผมก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยพวกเรามากันประมาณ10คนจะเอาไงดีก็บอกเฮ้ยเอาหลังนี้ก็แล้วกันหลังที่อยู่กลางป่าเลยตรงกลางเขาเลยก็แล้วกันเพราะว่าพอพวกเราดังเนี่ยมันจะได้ไปรบกวนใครจะได้แบบดังได้เต็มที่แล้วประมาณน ี ้ครับผมก็เลยโอเคเลือกหลังนี้ก็แล้วกันก็เลยบอกเขามันมีเลข12เขียนอยู ่ ตรงกลางบ้านตรงในแผนที่ก็บอกเขาว่าผมขอเปิดบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะครับขออยู่2คืนโอเคไปกันก็ไปเลยเที่ยวกันตอนนั้นก็ขับรถเข้าไปคือระหว่างทางเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นป่า ค ือรีสอร์ทนี้จะอยู่ผมเข้าใจว่ามันจะเป็นอยู่แบบหลายพื้นที่ประเทศค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็อยู่กลางเขาบ้างอยู่ตามริมทะเลบ้างอะไรอย่างนี้แล้วบังเอิญเนี่ยบ้านที่12ที่ผมเลือกเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยคืออยากอยู่อย่างเดียวคืออยู่ตรงกลางป่านะฮะก็คือพอไปอยู่ตรงกลางป่าปุ๊บเนี่ยพอรถเข้าไปจอดเนี่ยนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ตรงเชิงเขาครับคือบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะมีที่จอดรถที่ติดกับเชิงเขาและตัวบ้านเนี่ยจะยื่นออกไปนอกเขา อ ืมภาพออกไหมฮะคือตรงตัวบ้านเนี่ยจะไม่อยู่ติดดินนะครับจะอยู่สูงติดจะอยู่สูงกว่าระดับเพราะมันจะเป็นทางลาดลงไปนะฮะไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือกลับมาพักผ่อนคือพักสมองจากสอบเอ็นทรานซ์ตรงนั้นก็เลยพอเปิดเข้าไปในบ้านพัดลมตกลงมา อยู่ดีๆก็ตกมาเองเหรอฮะ พัดลมตัวใหญ่มากตกลงมาคือพี่ป๋องเคยเห็นไหมคือพัดลมที ่พัดลมติดเพดาน ตรงกลางใช่ครับผม ออ ตกลงมากลางบ้านเลยผมก็บอกเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมารีบเสียงดังมากคือ บ ้านเวลาจะเข้าไปในรีสอร์ทเนี่ยนะเขาปิดหน้าต่างหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่มีลมแน่นอนผมก็โอเคไม่เป็นไรก็บอกเพื่อนว่าโอเคเรามาพักผ่อนไม่มีไรก ็ ค ือ ทุกคนพยายามจะไม่คิดอะไ ร นะครับพอสักพักหนึ่งพวกกลุ่มผู้หญิงตามมาก็โอเคมีการกินข้าวกันพอตกเย็นนะฮะตกเย็นก็เลยเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเขาเนี่ยถ้าเกิดจะซื้ออาหารเนี่ยต้องลงไปข้างล่างเชิงเขาเลยนะฮะเดินอยู่ประมาณผมว่าเดินอยู่ประมาณสัก300เมตร ขึ้ นเป็นทางลาดลงเขาครับก็ตอนนั้นก็คือแบบผู้ชายก็บอกเฮ้ยผู้หญิงพวกคุณไปกับเสื้อค้างกันผู้หญิงเป็นหน้าที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ข้างบนนี่แล้วกันคือ 100% คือพวกผมตอนนั้นคือไม่มีเรื่องแอลกอฮอล์เลยนะเพราะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ก็มีผู้หญิงก็ก็ได้วะก็ลงไปพวกผู้หญิงลงไปตอนประมาณ 6:30 ตอนนั้นก็เริ่มค่ำแล้วฮะก็คือลงไปปุ๊บก็พอระหว่างทางที่จะขึ้นมาเนี่ยพวกเพื่อนผมก็นึกอุตริว่าเฮ้ยปิดบ้านดีกว่าแก้ทำไมไม่มีใครอยู ่ คือปิดบ้านหมดเลยแล้วบ้านหลังนี้เนื่องจากมันลาดทางลาดใช่ไหมครับ มันจะมีบันไดที่อยู่ตรงกลางบ้านเนี่ยที่มองเห็นมองเห็นข้างนอกได้มองลอดใต้บันไดเห็นข้างนอกได้พอผมเห็นผู้หญิงเนี่ยถือไฟสาดไฟฉายเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเข้ามาในพอเริ่มเข้ามาในบ้านปุ๊บผู้หญิงก็รู้แล้วเพราะพวกผมแกล้งเนี่ยเขาก็พอเข้าปุ๊บเขาก็รีบเข้าห้องผมก็เงียบ ก็คือแบบทุกคนแบบเงียบหมดเลยคือต่างคนต่างรู้ว่ารอกันสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเพื่อนผมร้องตะโกนขึ้นมาดังลั่นเลยดังแล้วเฮ้ยเห็นคนออกมาจากต้นไม ้เฮ้ย คือตอนนั้นไม่สนุกแล้วฮะ คือ ผมตกใจมากว่าเฮ้ยอะไรนะคือหลังบังกะโลหลังนี้นะฮะทางเข้าบ้านเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งเขาไม่ตัดอยู่ตรงหน้าตรงทางเข้าบ้านเพื่อนผมคือตะลีตะละคือแบบคือควบคุมตัวเองไม่ได้ฮะคือบอกว่าเห ็ นคนเห็นคนออกมาจากต้นไม้เห็นคนมาจากต้นไม ้ พวกผู้ชายก็คือรวมกลุ่มกันตรงกลางบ้านเขาแบบร้องตะโกนคือกลัวกันหมดแล้วฮะบอกว่าให้ผู้หญิงออกมาผู้หญิงก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเห็นคนออกจากต้นไม้เห็นเป็นใครบอกไม่รู้แต่เห็นคนออกมาจากต้นไม้เห็นจริงๆเห็นจริงๆมันก็พูดแบบย้ำว่าเห็นจริงๆโอเคจบเรื่องนั้นไปปุ๊บทุกคนเงียบไม่มีอะไรก็คือเข้านอนพี่บอกใช่ไหมฮะคืนนั้นไม่ได้นอนเลย หรอทำไมอ่ะ ผมได้ยินเสียงเคาะรอบบ้านเลย เสียงเคาะแบบเคาะตามประตูหน้าต่างอะไรอย่างนี้รอบบ้าน ให้ตายเถอะผมไม่เคยประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนนะคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยประสบการณ์เรื่องนั้นมาก่อนแล้วที่ผมนอนเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกคือบ้านเนี่ยมันยื่นออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเดินเคาะเพราะมันสูงมากผมว่าจากพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยถึงเนินเขาเนี่ยผมว่าสูงอย่างน้อยเนี่ย5 เมตรยังไม่มีใครคือเสียงเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเสียงขูดไปแล้วก็เคาะไปด้วยคือผมนอนริมหน้าต่างผมได้ยินแล้วผมคิดว่าผมได้ยินคนเดียวไงแต่พอตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนได้ยินหมดเลยผมได้ยินผมคิดว่าผมได้ยินคนเดียวผมก็ทำยังไงดีผมคือผมนอนริมหน้าต่างทุกคนกลัวหมดนะครับท ุ กคนกลัวหมดปุ๊บให้ผมนอนริมหน้าต่างผมก็ใจดีเสียไม่เป็นไรไว้โอเคผมนอนริมหน้าต่างผมก็เลยนอนริมหน้าต่างผมได้ยินเสียงเคาะแล้วแหละเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าบ้านนะฮะ ร อบไปรอบไปจนกระทั่งใกล้ถึงที่ผมนอนผม เ รื่องยังไงปุ๊บคือตามันไม่หลับไงผมนอนริมหน้าต่างผมก็คิดว่าผมจะหยับตัวเนี่ยไปชิดหน้าต่างที่สุด คือ ความคิดถึงตอนนั้นคิดว่าชิดริมหน้าต่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยจะมองเลยผมไปแต่กลับกลายว่าผมคิดผิดพี ่ คือเสียงมันได้ยินชัดมากเสียงได้ยินชัดมากพอตื่นเช้ามาปุ๊บถามเพื่อนว่าเฮ้ยได้ยินไหมเพ ื่อ นบอกได้ยินเหมือนกันนะคือทุกคนได้ยินเหมือนกัน หมดเลยทุกคนได้ยินหมดเลย โอเคก็จบออกจากบ้านหลังนั้นไปโดยที่ไม่คิดอะไรแล้วผมคิดว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกนะฮะจนกระทั่งผ่านไปเมื่อสัก2 ปีที่แล้วผมไปเรียนเมืองนอกกลับมาผมก็ไม่เคยคิดว่าจะไปกับที่นี่อีกเลยจนกระทั่งผมมาทำงานที่ออฟฟิศที่เมืองไทยเนี่ยครับออฟฟิศหนึ่งแล้วก็มันมีเอาติ้งกินเหมือนกับมีเที่ยวประจำปีของออฟฟิศเขาก็บอกว่าทางเลขาเขาจะจัดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะไปเที่ยวที่จังหวัดนี ้ แล้วผมก็ถามว่าไปพักที่รีสอร์ทไหนบอกไปพักที่รีสอร์ท นี้ ชื่อหนึ่งผมบอกโอเคไปได้ถ้าเกิดไม่ใช่รีสอร์ทนี ้ ผมโอเคงั้นไปไม่มีปัญหาไปจะไปได้ครับไปโอเคไปได้ขอนั้นทำไมเหร อ ผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเร ื่อง ที่เกิดขึ้นน่ะให้น้องๆฟังว่าจะเกิด เรื่องที่เกิดกับผมนะครับ อะไรเงี้ยใช่ไงใช่แล้วก็ขับรถคือหมอรถตู้กันไปแต ่ แล้วพอผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจออะไรนะจนกระทั่งรถบัสเลี้ยวเข้าไปที่รีสอร์ทนี ้ ผมตกใจผมเรื่องให้มันคุ้นมากเลยอะ เหรอจำได้ใช่ไหม มันคุ้นมาก12 ปี 13 ปีผ่านไปมันทุกอย่างมันคุ้นมากเลยพอน้องเขาลงไปบอกว่าเนี่ยที่นี่แหละผมเหงื่อแตกเลยนะพี ่ ผมบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่า ขนลุกเลยมาตอนนั้น เสร็จแล้วผมบอกน้องคนนั้นก็ถามว่าพี่อย่าบอกนะว่าเป็นรีสอร์ทที่พี่บอกผมบอกว่ามีสิทธิ์นะ เหรอ เสร็จแล้วคือผมก็เลยไปถามเขาคือรีสอร์ทนี้เวลาจะเข้าเนี่ยเขาจะให้แผนที่มาอันหนึ่งครับเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างคดเคี้ยวนะก ็ คือหายแผนที่มาหนึ่งว่า ครับ จะพักบ้านหลังไหนแล้วผมก็ลงไปดูด้วยผมใจผมตุ้มๆต้อมๆแล้วผมก็ลงไปดูด้วยผมก็เลยลงไปดูเขาแผนที่ไม่คุ้นนะฮะแผนที่ผมไม่คุ้นเลยก็โอเคแล้วผมก็ถามว่ามีบ้านเลขที่12ไหม ครับ เขาบอกว่ามีแต่อยู่ตรงนี้นะ คือผมก็ค่อนข้างโล่งใจแล้วโอเคงั้นไม่ใช่งั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่รีสอร์ทที่ผมเคยพักก็เลยขับวนกันไปจนถึงบ้านที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยบ้านที่อยู่เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบ้านไอโซเลตบ้านแยกกับที่อื่นนะฮะอยู่ข้างๆหน้าผาคืออยู่ตีนหน้าผาโอเคไม่เป็นไรผมก็เลยเอาแผนที่มาดูบอกว่าเอ๊ะมันคุ้นมากเลยนะผมก็เลยเล่าให้น้องคนหนึ่งที่เอารถไปด้วยคนหนึ่งนะฮะคือรถไปด้วยเนี่ยว่าไปดูไหมไปดูบ้านหลังนั้นกันไหมผมว่ามันเป็นบ้านหลังที่ผม เคย มาอยู ่ เมื่อสักสิบสองปีแล้วผมก็เล่าเรื่องนี้ให้น้องคนฟังเขาบอกเออไปน้องผมผู้หญิงก็ขับรถกันไปกลับไปสองคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยประมาณหกโมงเย็นเขาก็บอกเออไปดูซิเป็นยังไงผมบอกว่าบ้านหลังที่สิบสองเนี่ยมันเคยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีฮะมันไม่มีในแผนที่ผมขับรถกับคือบ้านหลังที่12เนี่ยซึ่งมันอยู่กลางป่าเนี่ยผมขับไปแล้วมันเหมือนกับเป็นทางที่มันเป็นทางลัดที่ออกไปอีกทางนึงที่เป็นทางใหญ่นะครับ ม ันเป็นทางเคี้ยวเข้าไปปุ๊บผมเลยบอกน้องว่างั้นลองขับไปตรงนี้ดีไห ม โอเคขับลองขับไปขับวนไปวนมาจนกระทั่งมันเป็นทางที่แคบลงเรื่อยๆฮะแคบลงเรื่อยๆแต่ว่ามันยังเป็นทางที่รถไปได้นะคือแต่ว่าใบไม้ไปเลยคือไม่มีรถผ่านมาผมว่านานมากๆเลยรถเราก็ลุยเข้าไปเรื่อยๆผมเชื่อไหมผมไปเจอบ้านหลังนั้นนะ หลังเดิม พี ่เหรอฮะ ผมบอกน้องว่าเฮ้ยหลังนี้แหละผมเอากล้องไปด้วยนะฮะเฮ้ยหลังนี้แหละใช่เลยว่ะใช่เลยอ่ะต้นไม้ที่ยังอยู่นะ ต้นไม้ใหญ่ที่ว่ายังอยู่ เหมือนเดิมบ้านทุกอย่างเหมือนเดิม ครับ ผมบอกน้องว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มีในแผนที่อยู่อ่ะ เออคนลุก เขาบอกว่าไม่รู้อ่ะนี่เป็นได้ยังไงเนี่ย ครับ ลงไปดูไห ม น้องบอกเฮ้ยเขาไม่กล้าลงไปดูน ้ องผมมากับน้องผู้หญิงเขาไม่กล้าลงไปดูเพราะเขากลัวแล้วนี่เขาสั่นแล้วบอกผมจะลองลงไปดูอ่ะผมไม่กล้าเข้าไปในบ้านนะแต่พอผมกล้าลงไปในบ้านตรงเนี้ยน้องเขาไม่จอดที่บ้านไงครับเขาบอกว่ากลัวเขาจอดตรงนี้กันแล้วนะ เลยไปหน่อย เลยผมเดินลงไป ครับ คือสภาพบ้านเนี่ยก็ทุโทรมตามกาลเวลานะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีคนดูแลอยู่แล้วสิ่งที่ผมพบที่แปลกสุดคือมีรูปคนติดเสาบ้านทุกเสาเลยพี ่จริงเหรอ พี่ผมที่ผมมาเล่าเนี่ยผมไม่รู้ผมเล่าเรื่องผีหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผีเนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆแต่ผมจะกลัวอะไรที่มันผิดปกติอะที่ที่เสาบ้าน ค ือที่ทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างมันเป็นลาดเนินลาดลงไปครับผมเดินอยู่ข้างบนผมไม่รู้สึกอะไรผิดปกติแต่ตามองข้างล่างผมเห็นรูปที่เป็นรูปคนนะฮะใหญ่ขนาด A4 พี่ เดี๋ยวนะ ใหญ่ขนาด A4 ตอนแรกเลยนะพี ่ ตอนแรกเลยผมนึกว่าป้ายหาเสียง ครับ ผมถ่ายรูปเก็บมา แ ล้วผมก็ลงไปดูพี ่ โอ๊ยผมสั่นไปหมดแล้วตอนน ี้ คือผมลงไปดูเป็นภาพคนที่ถ่ายเฉพาะช่วงหน้าคนพี ่เฉพาะหน้า แต่ภาพเนี่ยมันเก่ามากแล้วแล้วให้ตายเดี๋ยวมันซีดยังไงไม่รู้คือใบหน้ามันจะขาวไปเลยแต่เห็นแค่ตาพี ่ครับ แต่เห็นแค่ตาที่มันดำๆอยู่ในรูปนั้นผมพยายามดูว่ามันเหมือนกันทุกสาวหรือเปล่า ครับ รูปหน้าที่สาวเนี่ยแต่ละรูปไม่เหมือนกันที ่เอ้าเหรอฮะ ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรค ือ ถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นรูปหาเสียงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มันเหมือนกันแต่ทำไมมาหาเสียงในป่าทำไมมาหาเสียงกับบ้านที่ไม่มีคนอยู ่ ผมถ่ายรูปเสร็จปุ๊ บ ผมไม่รอให้มันมืดนะพี่ผมก็วิ่งกลับเข้ามาในรถบอกน้องว่าเฮ้ยเจออะไรเกิดขึ้นแล้วผมเอารูปให้ดูน้องก็บอกเฮ้ยขับไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยมาขับแทนทีเขากลัวมากเขาสั่นไปหมดแล้วแล้วอากาศมันก็เย็นลงเรื่อยๆผมไม่ได้ขับกลับเข้าบ้านบังกะโลที่ผมพักตอนนั้นผมกลับเข้าไปหาร ีเซพชันที่อยู่ข้างหน้าบังกะโลผมบอกว่าคุณบ้านหลังเนี้ยซึ่งอยู่ในแผนที่ตรงเนี้ยทำไมไม่เปิดให้เช่า เ ขาเงียบเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดให้เช่านะคะตกคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามว่ามีบ้านเลขที่12หรือเปล่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านเลขที่12ที่ผมเคยอยู่มาก่อน โอ้ยขนลุก เขาบอกขอโทษนะฮะเขาถามว่านานเท่าไหร่แล้วผ ม เมื่อสัก12 13 ปีที่ผ่านมาแล้วเขาบอกตอนนั้นเขาคง ครับ เขาคงไม่ได้มาอยู่ แ ล้วคุณรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้เป็นของใคร ครับ เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเป็นของฝรั่งคนหนึ่งแล้วนานๆฝรั่งคนนี้เขามาพักที ครับ หลังจากรู้สักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พักมาพักเนี่ยเขาจะให้คนอื่นเช่าอยู ่ โดยที่ให้เช่าเป็นครั้งคืนก็เหมือนกับที่ผมเคยเช่ามาสิบกว่าปีที่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้ทำไมไม่มีคนเช่าครับผมตอนนี้ไม่ทราบเป็นยังไงแล้วเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนมือมาหลายมือมากๆแล้วถ้าถามทำไมถึงเปลี่ยนมือครับผมไม่รู้เหมือนกันแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดให้คนพักแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดให้คนพักแล้วผมถามว่าทำไมถึงไม่มีแผนที่เขาบอกก็เพราะว่าไม่เปิดให้ใครพัก ก็เลยไม่มีใน แผนที ่ ผมก็เลยเอาเรื่องนี้กลับไปหากลุ่มน้องๆที่มาพักที่เอาติ้งที่ชอบสีสันมาพักว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนแบบอยากไปดูแต่ว่าไม่กล้าเขาบอกว่าขอเช้าได้ไห ม ไปดูตอนเช้าได้ไหมก็โอเคตกลงตอนเช้าแล้วก็นอนคือผมไม่เจออะไรฮะแต่คืนนั้นน้องที่ไปด้วยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนร้องไห้ทั้งคืนเลยออกมาจากทางน้ำผาผมบอกว่าให้พูดจริงพูดเล่นบอกที่ห้องหนูอะตอนแรกไม่คิดว่าคือคิดว่าไม่อยากอยู่ริมทะเลไงเพราะกลัวเลยมาอยู่ริมหน้าผาแต่กลับกลายว่าเขาได้ยินเสียงออกมาจากหน้าผา ร้อง ไห้ทั้งคืนเลย เขานอนไม่หลับเป็นผู้หญิง ใช ่ เรื่องมีอยู่เท่านี้ครับ อู้ยฟังแล้วตื่นเต้นขนลุกมากเลยคุณเอกเดี๋ยวป๋องถามนิดนึงฮะเอาตรงจุดแรกก่อนนะไอ้เสียงเคาะตอนแรกที่ไปพักที่บ้านเลขที่12เนี่ยเสียงเคาะก็ดีเสียงขูดไม้อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันดังมากมั้ยเอกมันดังขนาดเสียงเคาะจนแบบป๊อกๆหรือแบบป๊อกๆๆป๊อกๆป๊อก มันชัดมากพ ี่ เพราะเนื่องจากมันเงียบเพราะผมลืมบอกไปนะครับผมลืมว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่ผมเข้ามาบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนกับบ้านนี้ไม่มีคนอยู่มาพอสมควรแล้วแล้วผมมองไปหลังคาลิงเยอะมากผิดปกติซึ่งผมมาคิดดูเนี่ยหรือเสียงเกิดขึ้นจากลิงผมว่ามันผิดวิสัยเพราะมันเป็นเสียงที่ลากเป็นจังหวะและลากยาวคือลากยาวและเป็นจังหวะสลับกัน คร ับ ครับดังเลยใช่ไหม ครับแล้วใกล้มากเพราะว่าผมใกล้เพราะว่าผมนอนไม่หลับแล้วผมได้ยินใช่ไหมแล้วผมนอนริมผนังซึ่งมันอยู่ข้างตัวผมเลยแล้วมันลากตั้งแต่หัวยันท้ายเลยแล้วผมก็หลับตาผมทำใจที่ไม่รับรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นผมหลับตาแล้วผมก็ปล่อยหลับไป ครับเสียงเคาะที่ว่านี่แรงถี่ไหมครับ ทั้งถี่ทั้งแรงนะ ท ั ้งถี่ทั้งแรงเลย คือถ้าเกิดว่ามันดังเท่ากันเนี่ยผมจะเชื่อว่าเป็นใบไม้หรือว่าอะไรสักอย่างนึงแต่นี่มันเหมือนกับตั้งใจไม่ให้ถี่และไม่ให้แรงคือมันไม่ให้เป็นจังหวะที่คงที่ และจากที่เพื่อนบอกว่าเห็นคนเดินออกมาจากต้นไม้เนี่ยเขาพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เดินออกมาจากต้นไม้ใหญ่อะ ผู้หญิงครับ เป็นผู้หญิงเดี๋ยวนะมันก็จะไปตรงกับน้องผู้หญิงที่มาตอนหลังที่ได้ยินเสียงร้องไห้คนลุก คือตอนที่ผมเห็นเพื่อนผมช็อกแล้วเนี่ยมารวมกันกลางบ้านเนี่ยตอนแรกเลยคิดว่าพวกกลุ่มผู้หญิงหลอกตอนอีกทีนึงก็รวมตัวกันเสร็จแล้วเดินไปที่หน้าประตูนับรองเท้านับโอเคได้9ก็เขายังเชื่อโอเคอย่างนั้นนะคืออาจจะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องผู้หญิงอาจจะกระโดดออกไปคนหนึ่งเพราะรองเท้าหายไปอันหนึ่งแต่พอหันกลับมาในตัวบ้านเห็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งวางอยู่พี ่ คือตะโกนดังลั่นเลยว่าเฮ้ยออกมามีเรื่องอะไรผู้หญิงออกมาเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้ผู้หญิงฟังก็เลยเงียบกันหมด โอ้โหจริงๆอยากจะบอกว่าผมตกใจนะตอนที่เล่าตอนแรกนะที่ว่าเปิดประตูเข้าไปพัดลมมันตกลงมาเองเนี่ยเป็นผมแบบว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่จะได้บ้านหลังนี้นะ คือจริงๆมันมีสัญญาณที่ไม่ให้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ว่าเราพยายามไม่รับรู้เองใช่ เราพยายามฝืนไม่รับรู้เองนะครับพี่บ๋องถามต่ออีกนิดนึงนะครับรูปที่ติดอยู่ตามเสาเนี่ยติดอยู่ทุกเสาเลยครับ ทุกเสาครับ ทุกเสาของบ้านหลังนี ้เสาคือที่บอกฮะคือถ้าเกิดว่าเรามองธรรมดาเนี่ย บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านปกติใช่ไหมแต่ว่าเสาบ้านเนี่ยมันจะสูงไม่เท่ากันเพราะว่า ถูกต้อง ตัวสโลปของเขาของ มัน และรูปนี้เนี่ยจะติดอยู่ตรงเสาทุกเสาที่มันต่ำกว่าตัวบ้านพี ่ ทุกเสาเลยแล้วที่งงคือพี่รูปมันซีดหมดแล้วฮะพี่แต่ทำไมตาของทุกรูปมันไม่ซีด เหรอฮะและรูปที่ว่านี่เป็นรูปผู้หญิงผู้ชาย ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับ เป็นทั้งผู้หญิงและเป็นทั้งผู้ชาย เหลือเวลา1 นาที คะกันใช่ไหมครับ คละกันผมถ่ายรูปเก็บไว้ผมถ่ายรูปเป็นด็อกิเมนต์เก็บไว้ว่าผมกลับมาบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยคือจะมาเปิดให้เพื่อนกลุ่มแรกดูเนี่ยคือเพื่อนกลุ่มแรกนี่ก็คือกระจายกันมาบางคนก็เป็นกัปตันขับเครื่องบินบางคนอะไรคือทุกคนยังจำเรื่องนี้ได้อยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมมีผมจะรูปนี้ให้พวกนั้นเขาดูด้วย เออเดี๋ยวก่อนนะผมมีนอกจากรูปที่บอกว่าเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปผู้เดี๋ยวสัญญาจะตัดแป๊บนึงเอกที่พี่ป๋องขอโทรหาเอกแป๊บนึงได้มั้ย ได้ครับผม สักครู่นะครับ ครับผม เดี๋ยวขอถามน้องอีกหน่อยเพราะว่าฟังโอ้เรื่องนี้ตื่นเต้นสนุกสนานมากโอ้ยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันนึงที่คนไหนที่ติดตาม The Shock มาตั้งแต่ต้นนะครับต้องบอกว่าดีคุ้มค่าเหมือนซื้อหวยแล้วถูกรางวัลอุ้ยฟังแล้วเฮ้ยเป็นรีสอร์ทนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นเรื่องที่ฝากมาทาง SMS นะครับโอ้เรื่องนี้สนุกสนานจริงๆว่าฟังเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับผมคงจะรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวว่าฟังขออนุญาตสรุปอีกนิดนึงกับสายของน้องเอกนะครับเอกครับ ครับผมสวัสดีครับ เรามาช่วงท้ายต่ออีกนิดนึงนะครับนั่นถ้าขอว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นรูปก็จะบอกว่ารูปที่เอกบอกว่าขนาด A4 เนี่ยแล้วก็ลักษณะของรูปเหมือนกับรูปที่เอาไว้ใช้ตรงหน้างานศพเลยอ่ะรู้สึกเหมือนกันนะรู้สึก ไหมผมไม่ได้นึกอ ่ ะ ก็มาเอกบอกว่าเป็นรูปที่ใหญ่ขนาด A4 แล้วก็เห็นเฉพาะแค่ใบหน้าเออพี่ก็ขนลุกจริงๆก็ยังนึกเลย ผมไม่ได้นึกเลยคือพี่นึกออกไหมว่าผมนึกว่าเป็นรูปแบบหาเสียงใจคิดว่าอย่างนั้นอย่างเดียวเลยเพราะเอ๊ะทำไมมาติดตรงนี ้ แต่พอมาดูแล้วหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำไมติดในป่าแล้วในติดกับบ้านล้างสองคือหน้าเขาไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งมันไม่ใช่หาเสียงนะแต่ถ้าพี่พูดว่ารูปงานศพ เป็นรูปเหมือนติดหน้างานศพ ใช่เลยเพราะเป็นรูปหน้าตรงหมดเลย หน้าตรงไงที่เอกบอก หมดเลยรูปหน้าตรงหมดเลย แล้วก็ถ่ายแค่หน้าใช่ไหม ครับผม มาจบที่คอไง ครับผม นึกถึงรูปหน้างานศพจริงๆ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนั้นผมไม่เข้าใจ สุดท้ายตรงนี้เอกก็ไม่รู้คำตอบใช่ไหมครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านี ้คือผมขับรถกลับไปหารีเซพชันที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านทางเข้ารีสอร์ทอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องบ้านหลังนี้เลย เหรอฮะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เอกเพราะว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเดาว่าน้องรีเซพชันคนนี้อาจจะเพิ่งเข้ามาทำงานอาจจะไม่รู้หรอกอันนี้พี่ของเดานะ ใช่ แล้วถามจริงๆพอหลังจากรู้ว่ากลับมาที่เดิมแล้วอย่างที่เราไม่ได้มาเนี่ยเกือบ12ปีเนี่ยตอนนั้นลมมันรู้สึกไงอยู่ดีก็วนกลับมาที่เก่าที่เดิมที่มันเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะ ผมนึกในใจอย่างเดียวคือทำไมต้องกลับมาวะ ครับ อย่างแรกเลยที่สองคือไหนๆกลับมาแล้วเนี่ยขอลองไปดูอีกทีน ึ งคือใจที่ตอนแรกที่เอาแผนที่มาดูนะที่ก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นหลังนั้นเพราะว่าไอ้ orientation ไอ้บ้าน location หรืออะไรต่างๆในนั้นน่ะมันไม่คุ้นเลยผมเข้าใจว่ามันเขาต้องตรงสับหรือว่ า สร้างบ ้ านใหม่ข ึ้ นมาใช่ครับใช่ เปลี่ยน ใหม่โดยที่ไม่คิดแล้วดันมันมีทางมันที่ทางคดเคี้ยวที ่ เป็นทางคดเคี้ยวผ่านเขาลูกหนึ่งระหว่างทางใหญ่สองทางผมบอกน้องว่าลงไปดูตรงนี้ไหมผมคิดน่าจะอยู่แถวๆนี้นะแล้วมันเจอจริงๆพี ่ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนเคยไปพักที่จังหวัดนี ้ แล้วที่รีสอร์ทนี้ผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่เคยพักเลขที่12เพราะว่ามันไม่อยู่ในแผนที ่ขอเก็บเรื่องนี้ไว้เลยนะเอกนะครับเรื่องของบ้านเลขที่12นะครับเอาละครับเอกขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอมีความสุขกันแล้วกันในช่วงลองวีคเอนด์นี้นะครับ เป็นแฟนตั้งแต่สมาช็อคครับพี่ เหรอฮะยังไงติดตามกันไปเรื่อยๆนะ ครับผม ขอบคุณครับ ครับผม The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละเราจะมาติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องคุณต้นฮะรออยู่ครับประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาณยังที่ทำงาน1ก็แล้วกันในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ตอนนี้คุณต้นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับพี่ป๋อง คุณต้นฮะขออนุญาตคุยนอกเรื่องก่อนปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนครับ อ๋อปีใหม่นี่คือตอนนี้ผมมีแพลนเลยพี่ป๋องก็คือเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเนี่ยที่เกิดเหตุนะครับ เดี๋ยวก่อนนะ ย ังทำงานอยู่พี ่ยังทำงานอยู่แล้วทำงานถึงวันไหน ครับผมคือก็คือวันเนี้ยก็คือพรุ่งนี้หรือท้ายครับคือวันเนี้ยผมต้องรอรับของคือผมเป็นหัวหน้าสตองไงผมต้องรับของแล้วลูกน้องอ่ะลาหมดแล้วพี่ อ่าฮะเราก็เลยต้องอยู่แทน ครับผมก็เลยของเข้าประมาณ 3:30 น.ครับก็เลยว่างๆอ่ะพี่ อืม ครับผม เอาได้แสดงว่าก็คือยังไม่ได้แผนว่าจะไปเที่ยวไหนนะ ก็ยังครับก็คืออาจจะปุ๊บปั๊บไปกับเพื่อนมาอะไรประมาณนี้แต่ค ือ ปกติแล้วก็จะไปแบบกระทันหัน ได้ยังไงจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้มีความสุขกันละกันนะครับ มากครับ ต้นฮะท่านก็มาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยสำคัญก็คือค่อยๆเล่านะถ้าทางเราจะเป็นคนพูดเร็วนะ ใช่ครับเมื่อกี้พี่เก่งก็บอกอยู่ก็จะช้าน ะสโลว์นะสโลว์นะสวัสดิการหลอนที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาณที่ทำงานหนึ่งไม่ต้องบอกนะอยู่ในกรุงเทพนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับต้น คืออย่างนี้พี่ป๋องผมต้องท้าความว่าคือที่ประมาณต้นปี60 ครับ ครับผมก็คือช่วงนั้นหลังปีใหม่ก็น่าจะประมาณเดือนมกราคมก็คือเหตุเกิดก็คือตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ย ครับ ครับผมก็เสร็จแล้วคือตอนนั้นน่ะก็คือในคือในบริษัทผมเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าบริษัทผมเนี่ยมีหลายสาขา ครับ ก็จะมีที่สุทธาครในกรุงเทพมีบางประกงแล้วก็มีรังสิตก็คือแต่ส่วนมากอ่ะคือผมน่ะจะอยู่สวัสดิการ จะเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรประจำบริษัทแล้วเสร็จแล้วคือผมอ่ะทำงานมา10 กว่าปีก็คือ ส่วนตัวเองอ่ะผมจะรู้จักพนักงานเกือบทุกคน ครับ อาจจะไม่หมดอ่ะพี่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่พนักงานน่ะรู้จักผมหมด ครับ ครับผมก็คือประมาณนี้ก็คือเสร็จแล้วคือแต่เรื่องเกิดอยู่ที่สาขากรุงเทพนะพี ่ แต่ว่าผมอ่ะตอนนั้นน่ะผมประจำอยู่สุทธาครคือผมต้องขับรถไปกับทุกเช้าก็คือไปจากกรุงเทพแล้วก็ขับก็คือเลิก5 โมงก็คือไปกลับผมไม่ได้พักที ่ แต่ว่าผมมาทำที่สุทธาครเสร็จแล้วคือช่วงมกราหลังปีใหม่เนี่ยคือพนักงานบริษัทผมเนี่ยเอาตรงๆกับพี่ชอบรายการพี่มากเลยแบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยแบ บ ฟังอุ้ยอีกแล้วเช้าเขามาเล่ากันฟังแล้วเขาก็มีความคิดในกลุ่มพนักงานนะครับว่าตัวแทนพนักงานก็มาเสนอว่าทำไมบริษัทเราไม่ทำเหมือนรายการนี้พี่อาจจะมีดีแล้วก็มีของขวัญแจกทุกวันอะไรอย่างนี้ ครับ อันนี้พี่ป๋องไม่ว่ากันนะ ไม่ว่าครับไม่ว่าครับ มันจบไปนานแล้วพี ่ด้วยความยินดีครับไม่ซีเรียสเลยครับ ก็คือผมก็เขาก็มาเสนอตัวแทนพนักงานมาเสนอในที่ประชุ ม ผมก็คุยกันเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับท่านประธานผู้ใหญ่ก็โอเคแต่ว่าเราทำเหมือนเขาไม่ได้นะมันดูไม่ดีมันไปอะไรละเมิดเขาหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะพี่ก็เปลี่ยนเป็นว่าทุกวันเนี่ยคือให้ผมเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ว่ า ไปจัดที่กรุงเทพก็คือไปที่ออฟฟิศที่กรุงเทพเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจะเล่าทุกวันนะพี ่ครับ ก็ประมาณเริ่มตั้งแต่ไม่ดึกครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืน อ๋อ3 ชั่วโมง ใช่ครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมเลิกงานจากถุงสาครปุ๊บผมต้องขับรถกลับบ้าน อ าบน้ำท่าเสร็จผมจะมาเตรียม ครับ ที่ออฟฟิศเนี่ยต ั้ งกล้องไว้ก็คือไม่ได้ไลฟ์สดนะพี่ไม่ได้ออนแอร ์ครับ ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคือบันทึกเทปไว ้ บันทึกวิดีโอไว้แล้วนำไปเปิดช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น เดี๋ยวนะพี่ป๋องถามหน่อย ม ีการตั้งชื่อรายการมั้ย ผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะเล่าให้หลอนอะไรสักอย่างนึงพี่แต่ว่าม ันว่าเล่าให้หลอนสักอย่างนึงนะ อะไรประมาณนี ้แล้วตอนนั้นตัวเราเล่าเองหรือว่าให้คนโทรมาเล่า ไม่ครับคือไม่ใช่มีการโทรนี่คือผมนะผมก็เหมือนพี่เนี่ยครับพี่แต่ว่าอย่างพี่นี่เราคุยกันใช่ไหมพี ่ใช ่แต่ของผมของบริษัทผมเนี่ยคือผมไปนั่งอยู่ที่โต๊ะร อ แต่เสร็จแล้วแต่ละวันเนี่ยจะให้เล่า5 คน โอเค ตั้งแต่ผมจะร้องแต่2:30แล้ว ครับ แต่ละวันเนี่ยจะมีพนักงานที่ใครจะมาก่อนจะลงไว้ที่กองยามาคนนี้คนนี้จะเข้ามานะครับ โอเค คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5 ครับ ใช่ น่ารักดี แล้วคือพอตอนเช้าปุ๊บก ็ เขาจะเริ่มมีเสียงตามสายตั้งแต่ประมาณ 6:30 7:00 เนี่ยเป็นเหมือนกับได้ปลา2 ตัว 3 ตัวพี่เพราะว่าทำให้พนักงานมาเช้ายิ่งขึ้น ครับ แล้วก็มาฟังแล้วก ็ ฟังเสร็จปุ๊บคือช่วงเช้าเนี่ยมันจะยังไม่ครบ5 คนนะพี่ก็จะมีช่วงเที่ยงด้วยพอฟังครบปุ๊บตอนนี้ช่วงบ่ายปุ๊บพนักงานก็จะโหวตเขาจะมีวิธีการโหวตเขาส่งเข้ามาในไลน์ของบริษัทว่าเอ้ย1:00 น.-5:00 น.ในใครได้แล้ววันที่1ก็3,000 2,000 ก็ว่าไปพี่ตามนั้น ูดีสิก็โอเคแล้วพ ี่ ผมก็เลยเนี่ยเขาเสนอมาอย่างนี้ผมก็เลยผู้ใหญ่ก็ได้นี่ก็เป็นอะไรที่แบบดีด้วยพนักงานก็ได้มาเช้าแล้วก็แบบสนใจที่จะมาบริษัทมากขึ้นแล้วก็เราก็ฟังแค่ไม่ช่วงเวลางานนะครับช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงก็จบแล้วก็โหวตก็ง่ายๆยี่โทรศัพท์มาก็กดก็จบแล้วก็คือแล้วก็ทำอย่างนี้พี่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ก็คือทำมาเรื่อยๆจนคือตัวผมเนี่ยก็จะทำทุกวันอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ก็ทำนะพี่วันอาทิตย์คือผมไม่มาปกติเขาจะใครจะมาก็มา5คนนะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะได้ฟังเรื่องผีเยอะมากพี ่ อยู่ในหัวผมเนี่ยแบบว่าเพราะว่าวันละ5คนพี่แล้วเรื่องมันเกิดเนี่ยคือวันสุดท้ายพอดี ครับ วันที่น่าจะวันที่1กุมภาพันธ์ได้แม่1มีนาประมาณนั้นคือคืนนั้นน่ะก็คือแต่คืนนั้นน่ะแปลกที่ว่ามีมาลงทะเบียนแค่4คน4คนครับแล้วก็ผมก็ไม่ว่าอะไรสี่ก็สี่ก็คือเราก็จัดรายการปกติก็คือวิศวกรเข้ามาตั้งกล้องอะไรบันทึกเทปนะโอเคนะโอเคครับสองทุ่มครึ่งผมไปนั่งร อ แล้วก็มานั่งคือต้องบอกโลเคชั่นออฟฟิศหน่อยนะพี่ออฟฟิศนี่คือก็จะอยู่ด้านในสุดของบริษัทด้านหน้าเป็นพวกลายผลิตลายด้านในสุดของบริษัทเข้าไปเดินในสุดปุ๊บเลี้ยวขวามันจะเป็นที่ว่างๆแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งตรงนั้นแหละครับจะให้พวกพนักงานจะมาเล่าร อ คือเข้าทีละคนข้างในผมนั่งรออยู่ข้างในคือแต่ละคนน่ะจะไม่ได้ฟังเรื่องของกันและกันผมก็จะนั่งรออยู่ก็คือนั่งไม่ก็ไม่ได้ไกลมากพอเปิดตัวไปปุ๊บมองมาทางซ้ายก็นั่งเลยผมนั่งอยู่ตรงนั้นแหละและกล้องก็ตั้งอยู่ข้างแล้วก็นั่งจะนั่งติดกระจกโต๊ะเนี่ยติดกระจกแล้วก็คือผมนั่งอยู่ด้านหันหน้าเข้าไปข้างในแล้วก็ผู้ที่มาเล่าให้ผมฟังนี่ก็จะนั่งหันหน้ามาครับผ ม นั่นแหละก็คือจะเล่าไปก็คือคืนนั้นแต่คืนนั้นน่ะผมก็คือเล่าปกติ ครับ คนที่1คนที่2คนที่3พอคนที่4เนี่ยพี่ยามส่งให้ผมเนี่ย4คนรายชื่อคนที่4เนี่ยผมหันไปคนที่4เดินเข้ามาแต่ว่าผมเห็นคนที่5นั่งอยู่ที่โต๊ะต่อยคนน้องคนเนี้ยเอ้าผมเอ๊ะรปภ.ส่งชื่อให้ผมแค่4คนมาจากไหนคนนึง ครับ อ่ะผมก็เอาคนที่4ก่อนเข้ามาแล้วไม่เสียเวลาก็เล่าพอก ็ โอเคพอจบคนที่4ปุ๊บนี่น้องออกไปแต่น้องคนที่4เดี๋ยวคือเหมือนเขาบอกว่าพี่กลับพร้อมหนูไหมเดี๋ยวหนูไปส่งก็คือผมเร็วรถมาบอกเอ้ยน้องเหมือนไม่เห็นคนบอกเอ้ยจะบ้าเหรอน้องนี่พี่เขารออยู่นั่นน่ะ อ ีกคนนึงไม่เห็นแล้วนะจะกลับได้ไงเดี๋ยวพี่กลับเองพี่กลับวินกลับเพราะว่าวันนั้นผมเร็วประมาณน ี้ รถน้องชายของผมไปใช้ ครับ ก็เลยเอ้าน้องก็มองหน้าผมแปลกๆส่วนวิศวกรที่มันตั้งกล้องอยู่มันก็ขอตัวกลับบอกเอ้าอะไรกันผมไม่สนใจผมว่า ค นนั้นน่ะเขาน่าเป็นพี่ผู้หญิงที่อายุประมาณน่าจะ50ต้น ๆเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50ต้นๆนะ ครับผมดูจากบุคลิกแล้วก ็ ดูเป็นหน้าตานะครับประมาณนั้นแหละเขาก็เข้ามาบอกพี่คือวันเนี้ยไม่มีรายชื่อพี่นะมีแค่น้องสี่คนเมื่อกี้นี ้ ที่มายังไงแล้วพี่ผ่านยามได้ยังไงเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยยามไม่อยู ่ ยามไม่อยู่แล้วเขาอ่ะโทรคุยกับเจ๊ผมแล้วเจ๊ผมคือหัวหน้าผมที่อยู่สมุทรสาคร ครับ บอกว่ามาได้อนุญาตอ้าวผมก็ไม่ได้เช็คกับเจ๊อะไรนะเอา ครับ เพราะว่าเขาว่าน่าจะเป็นระดับผู้จัดการนะพี่ดูทรงแล้วเอาไว้เอาไปพี่อยากเล่าก็เล่าโอเคเพราะว่าตอนนั้นมันแค่สี่ก็คือเขาคนเดียวก็ห้าก็คือจบ ครับ เขาก็เล่าเขาก็มานั่งคือจริงๆเนี่ยผมว่าเวลาพี่ป๋องมันน้อยตอนนี้จริงผมอยากจะเล่าเรื่องพี่เขาผมบอกเลยพี่ผมฟังพี่นี้แล้วเรื่องน่ากลัวมากแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาข้ามไปก่อนเพราะว่าเวลาผมมันน้อยก็คือเขาว่าเล่าไปจบเขาบอกผมจะบอกเลยผมเขาเล่าจบอะหูผมนั่งขนลุกเลยพี ่ ผมไม่รู้ว่าขนลุกอะไรอะ อ ่ะคือผมรู้เลยว่าคนที่เขาเรียกว่าคนหัวลุกนี่เป็นไงพี ่ ข้างหลังหัวผมนี่ลมมันตีฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ตลอดที ่ พี่เขาเล่าผมนี่บอกเลยเขาเล่าเสร็จพี่ผมว่าเรื่องพี่เนี่ยพรุ่งนี้พี่ได้ตังค์แน ่ ผมบอกเขาเนี้ยผมบวชให้พี่คนแรกเลยนั่นแหละพี่ก็จบไปพี่เขาก็เดินออกไปตอนนั้นมีใครแล้วเพราะว่าผมก็เก็บกล้องเสร็จผมก็กลับ รุ่งเช้านี่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าพี ่ เช้ามาปกติเช้าเขาจะออนแอร์เสียงตามสายให้พนักงานฟังแล้วมีจอภาพด้วยพี ่ มีจอมีเสียงด้วยก็คือจอจะมีที่ป้อมยามมีหน้าฟิตจอใหญ่เลยแล้วก็จะมีในห้องอาหารโรงอาหารอีก2เครื่องทีวีพร้อมกับก็จะออนแอร์ทั่วทั้ง 3-4 สาขาแต่คือเฉพาะเป็นกลุ่มในบริษัทนะพี ่ ไม่ออกภายนอก คร ับผมนั่นแหละวันนั้นน่ะเช้ามาตั้งแต่หกโมงเช้าไฟดับพี่ไฟดับไฟที่สมุทรสาครดับดูไม่ได ้ครับ ทำงานไม่ได ้ ครับแล้วพอช่างซ่อมลุงติดต่อกับนิคมติดต่ออะไรปุ๊บไฟมาพี่แปดโมงครึ่ง ครับ จบข่าวแปดโมงครึ่งทำงานแล้วก็ไม่เปิดพอทำงานแปดโมงครึ่งพี ่ครับ สิบเอ็ดโมงครึ่งไฟดับพี ่ แปลกมากพี ่ ไฟดับ11โมงครึ่ง คร ับสรุปแล้วเที่ยงก็ไม่ได้ดูแต่ว่าก็คือเราแก้ไขพอคิดที่มาดูผู้อาบพนักงานก็ครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยก็เลยประมาณว่าบ่ายโมงก็จะปล่อยพนักงานกลับบ้าน ครับ บ่ายโมง50ไฟมาพี ่ อันนี้ผมงงมากแต่แล้วคือไฟมันเป็นอย่างเงี้ย2รอบแล้วแต่ตั้งแต่บ่ายโมงห้าสิบตั้งแต่บ่ายไปนี่นะ ครับ ตั้งแต่เที่ยงห้าสิบไปเนี่ยก็คือใช้งานปกติแล้วเสร็จแล้วเราก็คือทุกสิ่งที่ผ่านมาแต่ละวันเนี่ยมันไม่เคยข้ามขั้นตอนเลยพี ่ วันนั้นเขาก็เลยประชุมกันคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทว่าวันนี้ ยังไงลองคุยกับพนักงานนี่เขาอยากดูกันไห ม ว่าจะข้ามวันไปเพราะวันนั้นพี่วันนั้นมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหม ครับ ซึ่งวันเสาร์เช้ามาวันอาทิตย์ มันก็จะข้ามไปเป็นสองวันควบเพราะว่าวันอาทิตย์มันก็มีรายการอีกใช่ไหมผมก็ต้องไปจัดเขาบอกก็เลยโหวตพนักงานก็เขาก็โหวตกันมาว่าจะดูก็คือโอเคจะดูก็เปิดหลังห้าโมงเย็นแล้วกันประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ก็คงจะไม่นานเท่าไหร ่ จะอยู่กันไหมโหวตกันอยู่นะโอเคอยู่แล้วก็โหวตจบไปเป็นวันไปคือไม่ให้มันข้อขาหมูไปแต่แล้ววันนั้นเนี่ยคือที่ผมไฟดับปุ๊บงานผมอะมันสะดุดมันไม่เสร็จส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยู่ที่บริษัทแล้วเพราะว่าห้าโมงเนี่ยผมต้องไปเคลียร์งานที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็เสียดายวันนี้ไม่ได้ดูว่าจะโหวตที่ก็หน่อยแต่บอกแต่ผมมาโหวตที่ก็แล้วล่ะเบอร ์ ห้าเรียบร้อยผมก็บอกแหมวันนี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูที่นู่นก็ได้ที่กรุงเทพผมก็ไปกับขับรถกลับไปกับลูกน้องคนหนึ่งที่ว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้นพอด ี ก็ไปด้วยกัน ครับ ก็ไปทำในเสร็จปุ๊บก็ เขาว่าดูกัน อ ะแล้วเสร็จแล้วผมก็เสร็จงานแล้วผมว่าเอ้ยผมบอกเฮ้ยไม่ดูวันนี้เลยว่ะวันนี้ยังไม่ดูเรื่องผีอะไรว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ย ครับ ดูพี่คนที่ห้าเขาแหมยอดมากอะไรนี้ผมก็เข้าไปกับลูกน้องเข้าไปในออฟฟิศเขามีทีวีอยู ่ ผมก็เปิดทีวีอยู่ติดอยู่ข้างฝาอ่ะได้เข้าไปดูช่องบริษัทก็เข้าไปดูคนที่สี่กำลังเล่าอยู่พี่เล่าจบ ครับ ปุ๊บลูกน้องผมอ่ะมาเอ้ยพี่ผมเข้าห้องน้ำก่อนนะเข้าห้องน้ำผมก็ยืนดูอยู่คนเดียว ครับ ผมก็เอ้ยพี่คนนี้มาแล้วยอดผมก็ เตรียมตัวพี่รู้ไหมว่ายังไม่ทันถึงพี่คนนี ้ ประตูเปิดเข้ามาประตูออฟฟิศเนี่ยผมก็นึกว่าลูกน้องมา ครับ เปิดเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมาดูเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยโหวตไปมึงโหวตให้พี่คนนี้เปล่าวะผมหันไปไม่ใช่น้องผมพี ่เอ้า เป็นพี่คนนั้นอ่ะพี ่เฮ้ยพี่คนที่มาเล่าเรื่องอ่ะนะ ใช่ครับ อ ตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกอะไรพี่เพราะว่าผมยังไม่เห็นผมก็ดีใจเฮ้ยพี่มาพอดีเลยพ ี่ กับบ้านนะครับนี่พี่มาดูนี่เรื่องพี่ตัวเองพี่เล่าสุดยอดมาก ครับ พี่กำลังจะได้รางวัลเชื่อผมเขายืนอยู่ประตูที่เขาไม่ได้เข้ามาผมนะ ครับ เขายืนพิงแล้วมองมาที่ผมมองจอทีวี ครับ กอดอกแล้วบอกว่าจริงเหร อ พี่เหรอเห็นไหมล่ะเฮ้ยอะไรพี่นี่ไงพี่กำลังมาแล้วเนี่ยพอคนที่สื่อไปปุ๊บในจอพี่คือในจอไม่เห็นประตูแต่ว่านั่นแหละคือมันเป็นความว่างเปล่าเข้ามาผมเห็นผมก็มองเฮ้ย เอ้าทำไมพี่ไม่เข้ามาอีกแต่คือตอนนั้นน่ะในความเป็นจริงอ่ะวันนั้นน่ะเข้ามาแล้วนั่งแล้ว ครับ แล้วที่พีคกว่านั้นน่ะพี่ป๋องมันมีเสียงตลอดวันนั้นเลยที่พี่เขาไล่ผมไปทุกกระเบียดนิ้วแล้วมีเสียงแล้วแบบว่าแต่เสียงเขาวันที่อยู่ในจอน่ะไม่ได้เสียงอย่างที่วันที่ผมคุยกับเขาตอนน ั้ นที่แบบเย็นเยี่ยนแล้วพี่เชื่อไหมว่าตอนนั้นน่ะผมแบบโอ้โหสั่นไปทั้งตัวพี่แล้วโทรศัพท์ผมเนี่ยสายเข้าเป็นร้อยเพราะอะไรพี่เพราะพนักงานทุกคนที่ดูที่สมุทรสาครน่ะเขาเห็นเหมือนกันว่าผมคุยกับใครมีแต่เสียงแล้วแบบว่าแล้วที่แย่นะคือมองไปอีกทีนึงพี ่ ที่กระจกที่ผมบอกโลเคชันบอกพี่ว่าผมนั่งติดกระจก ใช่ใช ่กระจกที่มันสะท้อนออกมาเห็นเขาพี ่ในกระจกเห็นคือ คือในกระจกเห็นแต่ว่าในจอไม่เห็น คือไม่ใช่กระจกเงานะเป็นกระจกที่พี่นึกออกใช่ไหมกระจกใสๆแต่ว่าในกลางคืนเนี่ยมันจะมองเอ้ยพอมองไปเห็นเขาแล้วก็คือเขาแต่ว่าเห็นน่ะไม่ได้สภาพนั้นนะพี่คือผมอาจจะไม่ชัดแต่ว่ารู้เลยว่าตาเขาค้ำมากแล้วก็ผมก็ยุ่งเหยิงแล้วแบบว่าลำคอเขาอ่ะน่าจะมีรอยอะไรสักอย่างแล้วผมก็หันแล้วผมอ่ะผมยังไม่กล้าหันไปหน้าประตูนะพี ่ ผมลุ้นว่าลูกน้องผมมันจะมาเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ผมอ่ะไม่รู้จะทำไงแล้วว่าตอนนี้โทรศัพท์ดังแล้วผมจิตโทรศัพท์ขึ้นมาพูดผมมีกล้าเลยพี่ป๋องผมสั่นแล้วแบบว่าตอนนี้ขนหัวคือมันลุกมากกว่าตอนที่ผมนั่งอยู่กับเขานะตอนนั้นผมรู้เลยว่าผมขนหัวลุกเพราะอะไ ร แล้วผมก็หันไปค่อยๆหันไปนะพี ่ พี่เชื่อไหมผมหันไปนะ ครับ คือถ้าเป็นในหนังทีวีเขาจะหายไปแต่เขายังอยู่พี ่ เขายืนอยู่พี่แล้วเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาผมอ่ะเดินเข้ามาโอ้โหผมคน ลุกแล้วเราทำยังไงอ่ะ โอ้โหพี่ตอนนั้นผมช็อตแล้วเขาเดินแล้วผมอ่ะตอนนั้นผมยืนติดโต๊ะอยู่อ่ะที่กั้นอยู่ระหว่างก็คือต้นติดกำแพง ครับ ทีวีอยู่บนกำแพงผมยืนติดโต๊ะแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมเขาเดินเข้ามาเขามือยื่นหาผมแล้วเขาก็เดินมาว่าเห็นไหมล่ะเห็นพี่ไหมล่ะเห็นพี่ไหม จ ะเห็นพี่ไหมเสียงดังขึ้นเรื่อยๆพี ่ เห็นพี่ไหมเห็นพี่ไหมล่ะจะเห็นพี่ไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหพี่ผมร่วงตรงนั้นพี่ภาพตัดคือตอนนั้นผมเหงื่อแตกแต่ว่าถึงไม่ถึงขนาดว่าปัสสาวะหรือว่าอะไรก็ได้แต่คือตอนนั้นน่ะคือมันใกล้คือผ้าคือผมอ่ะคือเขาจะถึงตัวผมแล้วแล้วมาเห็นไหมดังเรื่อยๆแบบว่าผมภาพตัดคือล้มลุกขึ้นมาอีกทีก็คือผมอยู่ในห้องพยาบาล ครับ ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าทุกคน อ ่ะคือตอนนี้คือบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้หลอนคนเดียวเพราะว่า ครับ เป็นร้อยชีวิตแล้วก็ ใช่ทั้งโรงงานเลยอ่ะก็ดูกันอยู่เห็นกันหมดอ่ะ ใช่ครับแล้วแต่บอกตรงว่าพี่คนนี้ผมมารู้จักผมว่ามาสืบสาวราวเรื่องตื่นขึ้นมาผมตกใจมากแล้ววิดีโอนี้ก็ทุกวันนี้น่าหมดเทปนี้น่าจะลบไปแล้วแต่ว่า เอาลบไปแล้วเหรอ คือผู้ห ุ่ยเสียดาย พี่เชื่อไหมว่าหลังจากเกิดเรื่องนี ้ ผมจะโทรมาหาพี่ป๋องหลายรอบ ครับ แต่พี่เชื่อว่าทุกครั้งที่ผมคิดจะโทรแค่คิดนะพี ่ครับ ในหูผมดังในฝันผมก็ดัง ว่า อย่าเรื่องพี่ไปเล่านะ อย่าเอาเรื่องพี่ไปเล่า ใช่อย่านะ ครับ อย่านะอย่าเด็ดขาดคือแต่ตอนนั้นผมยังทำอยู่ที่บริษัทอยู ่ครับ ปัจจุบันนี้ผมออกมาแล้วบอกแล้วก็คือผมว่าไปทำอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมมาช่วยงานที่เก่า ครับ แต่คือออกจากที่เดิมมาแต่ว่ามาช่วยงานเขาดึงมาช่วยงานนะแล้วก็คือผมก็ไปสืบสาวเรื่องแต่ว่าที่มันเป็นภาพจำที่แบบว่าคือใครไม ่ใช่ใช่ใช่ใครไม่เจอก็ไม่รู้ไม่แล้วไปสืบมาแล้วรู้ว่าตกลงเขาเป็นใคร ก็คือผมก็ไปถามเจ๊ผมที่เป็นหัวหน้าที่เก่าแก่ก็คือเจ๊ผมก็เห็นในกระจกทุกคนเห็นหมดแต่คือบางคนอ่ะไม่บางคนที่นั่งอยู่กันกลุ่มอาจจะไม่เห็นบางคนที่แบบตั้งใจดู ครับ ถ้าคนท่านอยู่จะเห็นเจ๊บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการ บัญชีคนเก่าครับผมที่เขาผูกคอตายในห้องทำงาน เอาเหรอ ห้องทำงานคือตึกที่ผมไปทำทุกวันเนี้ยที่ผมทำรายการวันนั้น ครับ ผมก็คือเขามีปัญหาเรื่องการเงินกับบริษัทแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้น่าจะเงินหลักแสนหลักล้านแล้วก็จบชีวิตที่นั่นแหละก็คือผูกคอตายแล้วก ็ คือลูกน้องไปเห็นก ็ คือแขวนอยู่กับ ค ือบนหลังตู้น่าจะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างที ่ โผล่มาจากด้านกำแพงแล้วก็ห้อยอยู ่ ห้อยศพห้อยอยู่หน้าตู้เอกสารนั่นแหละครับก็คือที่คือแต่ตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้เข้านะพี่มันรุ่นก่อนรุ่นเจ๊ผม รุ่ นครับผม คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้จัดการเลยพี่ เป็นผู้จัดการเลย เป็นระดับผู้จัดการเลยครับ อ๋อ ก็คือเขาต้องก็คือเขาแก้ปัญหาไม่ตกแล้วเขาเป็นตัวใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาต้องรับผิดชอบ ครับ น่าจะสาหัสสากันอยู่แล้วก ็ คือเห็นเจ๊ผมบอกว่าเครียดมานานแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยผูกคอตายนั้นแล้วก็น่าผูกตายตอนกลางคืนปุ๊บเช้ามาลูกน้องมาเห็นจี๊ดลั่นบริษัทโอ้โหก็แบบภาพแล้วแบบ หรอ น่ากลัวมากพี่แล้วผมคือผมรู้จักผมเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครที่เขาเล่นผมฟังถ้าผมรู้จักก็จบคืนนั้นแล้วพ ี่ใช่ใช่พอแสดงว่าตอนที่เขาเสียต้นยังไม่ได้เข้าย ังครับผม ต้นก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมารู้ตอนหลังว่าเขาเป็นฝ่ายบัญชีเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ ใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็ ครับ คือไอ้คำที่ว่าแล้วทำไมเข้าบริษัทได ้ เกี่ยวไหมพี่ที่เขาเสียในบริษัท เขาเสียในโรงงานเสียในบริษัทนี่เป็นไปได้ต้นเพราะว่าเขาเสียที่นั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของเขาก็ยังคงผูกพันอยู่ตรงนั้นคงไม่ได้ออกไปไหนอ่ะ ใช่คร ับ บริษัทนี้มาแล้วเขาก็อยู่มานานแล้วคือเจ๊ผมก็ไม่คิดว่าเขาวิญญาณเขายังอยู ่ แต่ยังอยู่พี่แต่ไม่มีใครเคยเจอแบบเนี้ยคือแบ บ ผมเหมือนเขาว่าอยากร่วมสนุกกับบริษัท คงอยากจะร่วมสนุกด้วยอยากมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของเขาด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือคนเล่า4คนแต่ผีมาเล่าเรื่องผีเป็นคนที่5 ถูกต้องครับพี ่แล้วก็ในจอทีวีเนี่ยปรากฏว่ามีแต่เสียงแต่ไม่มีภาพคือไม่มีคนเล่าแต่ว่ามีเสียงคนเล่า สะท้อนเห็นในแต่มีเงาในกระจก เดี๋ยวนะลักษณะเขาเป็นยังไงคือเขาเป็นผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมเล่าให้ฟังนิดนึง เป็นผู้หญิงประมาณ50แล้วก็หน้าตาน่าก็โอเคครับผมก็เป็นขาวๆพี่แต่ว่าน่าจะประมาณเป็นก็จะมีเป็นคนมีโหนกแก้มอ่ะพี่ม ี โหนกแก้มแล้วก ็ แต่ที่ผมเห็นในกระจกตาคล้ำมากเพราะว่าคือผมยิงคนเดียวหน้าทีวีห่างกันไม่ถึงเมตรเนี่ยผมเห็นหมดอ่ะว่านี่มันนี่มีคนแล้วก็ผมก็มองในกระจกก็เห็นแล้วแบ บ แล้วที่คอเขามีรอยจ้ำชัดมากพ ี ่แล้วตาเขาแบบคือถ้าเป็นเห็นต่อหน้าเนี่ยน่าจะเป็นออกเขียวๆคล้ำๆแต่ว่าในภาพของกระจกเงา อ่ ะเห็นได้กันนะว่าเป็นรอยดำๆใต้ของตาแล้วก ็ผูกคอไงผูกคอรอยผูกคอไง ใช่ครับแต่เนี่ยผมก็คุยกับเขาทั้งคืนนะพี ่โอ้ใช่เนี่ยแล้วปรากฏว่าพอฟังเรื่องต้นนะทำให้พี่อยากรู้เลยว่าวันนั้นอะพี่คนเนี้ยเอ้ยผมถามหน่อยสิจำได้ไหมว่าแกชื่ออะไร ผมก็ไม่อยากบอกชื่อแก อยากรู้จังเลยอ่ะมีตัวย่อไหมอ๋อ เอาเป็นเจแล้วกันพี ่เอาเรียกว่าเจแล้วกันนะอ่าฮะ เป็นตัวเจพี ่อ๋อตัวเจนะตัวเจนะตัวเจนะคือพอหลังจากที่ต้นเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะในภาพรวมเนี่ยคราวนี้เราอยากเจาะลงไปตรงเรื่องเล่าของพี่เจเนี่ยเพราะว่าต้นเป็นคนบอกเองว่าแกเล่าสนุกจนถึงขั้นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอยากรู้ว่าเขาเล่าเรื่องอะไรอ่ะ ม ี เวลา ไหมเอาดิมาลุยกันเอออยากรู้ว่าไม่งั้นมันจะค้างอยู่ในใจไงต้นนึกออกปะเพราะเราถ้าต้นบอกว่าเขาเล่าคือถ้าพี่เจเขาเล่าดีจนถึงขั้นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแสดงว่าเรื่องเขาต้องน่ากลัวนี่คือเราจะบอกว่าผีเล่าเรื่องผีนะ ใช่ครับพี ่เออเขาเล่าเรื่องอะไรอ่ะ เขาแกเล่าเป็นเรื่องของแกที่เจอเองเหมือนกัน ก็คือ แกบอกว่าตอนสมัยแกเรียนเนี่ยแกมีแก๊งมีกลุ่มของแกอยู่7 คน7 คนนี้ก็คือใน7 คนเนี่ยเป็นเด็กที่เกเร6 คนก็คือตัวแกอยู่ในกลุ่ม6 คนด้วยมี1 คนที่เรียนเก่งมากแล้วก็พวกพี่เจเนี่ยก็ดึงเข้ากลุ่มมา ครับ เอาเป็นว่าชื่อพี่ทีแล้วกันเป็นดึงเข้ากลุ่มมาเป็นผู้ชายพี ่ ในกลุ่มก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิง7 คนแล้วเสร็จแล้วพี่ทีเนี่ยเขาจะต้องคืออันนี้ไม่รู้แกบอกว่าแกรู้ทีหลังนะพี ่ พิธีเขาจะต้องพ่อแม่เขาสั่งคือเขาเรียนเก่งอะพี่พ ่ อแม่เขาจะเป็นคนมีตังอะพี ่ ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็จะส่งให้ลูกชายเนี่ยไปเรียนที่ต่างประเทศไปอยู่กับน้าสาวเขาประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วคือตัวพิธีไม่อยากไปแต่อยู่ประเทศไทยเสียอกเสียใจพูดอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนเรื่องเนี้ยประมาณ 2-3 เดือนเน ี่ ยเดี๋ยวจบเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี ้ กูคิดถึงพวกมึงกูไม่อยากไปจะทำไงดีวะแต่ไม่คิดว่ามันจะพีคมากจนแกคิดสั้นพิธีก็คือวันนั้นนะพี่พี่เจเขาเล่าว่าวันนั้นอ่ะเขาอยู่บ้านกับน้องสาวเขาซึ่งอยู่สองคนพี่น้องนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหว ั ดคือวันนั้นอ่ะเย็นวันนั้นประมาณเกือบสามทุ่มแล้วจะบอกว่าน้องสาวแกกำลังจะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะโอเคแกน้องสาวแกก็ลงมาจากข้างบนแต่งตัวเสร็จแล้วลงมาปุ๊บจังหวะนั้นลงมาพิธีมาหาที่บ้านมาหาพี่เจและแต่ว่าน้องสาวพี่เจเนี่ยเขารู้จักพิธีด้วยบอกว่าเอาพิธีเอ้ามาทำไมมาดึกจังเลยเอ้ามาเนี่ยพี่เจอยู่เนี่ยช่วงนั้นน่ะพิธียังไม่ได้เข้าน้องสาวผมมาคุยน้องสาวเขาก็คุยกับพิธีไปโทรศัพท์ดังที ่ครับ โทรศัพท์ดังที่บ้านพี่เจรับสายในโทรศัพท์บอกว่าเป็นพ่อแม่ของเป็นแม่ของพิธีโทรมาบอกว่าพี่ผูกคอตายแล้ว โอ้ย ตั้งแต่6โมงเย็นพี่ภาพของพี่เจคุยโทรศัพท์อยู่ อ่ ะหน้าบ้านอ่ะพี่ทียืนอยู ่โอ้ย กำลังถอดรองเท้าเดินเข้าบ้าน โอ้ย ซึ่งน้องพี่เจก็ไม่รู ้ เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยคุยอยู่แล้วเสร็จแล้วพี่เจก็เลยจะบอกว่า ครับ เนี่ยเป็นไปได้ไงแม่อำหรือเปล่าลองหนูเปล่าโลเลยแต่คือในใจจะพูดแต่ยังไม่พูดแม่พี่เทียส่งรูปผ่านไลน์มา ครับ ถ่ายตอนที่เห็นพี่เทียผูกคอตาย เอ้ย ภาพนั้นเลยพี่พอมีคนเห็นปุ๊บบอกแม่ก็ถ่ายรูปเก็บไว ้ น่าจะแกเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรสักอย่างดีว่าอะไรยังไง ครับครับ ส่งมาให ้ พี่เจดูพี่เจดูแล้วแบบโอ้โหจะบอกว่าจะพูดไปว่าแม่อามนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ของจริงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดว่าตอนนี้เห็นอะไรอยู ่ครับ แม่ก็คือแบบโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวแม่อยู่วัดไหนคะอะไรเงี้ยก็คือพูดตามปกติตามเนื้อเรื่องไปก็วางสายไปพี ่ครับ น้องพี่เจออกไปเที่ยวไปแล้วครับสามทุ่มพี่เจก็พิธีก็พี่เจตอนนี้คือเขาพีคช่วงแต่รับโทรศัพท์แล้วตอนเนี้ยพิธีเดินเข้ามาในบ้านพี ่ครับ เข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งที่โซฟาพี่เจเนี่ยก็ทำเป็นอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวไปก ็ แต่ว่าระหว่างที่เดินนะพี่รู้ไหมว่าพี่ทีเนี่ยมองหน้าพี่เจตั้งแต่พี่เจคุยโทรศัพท์อ่ะไม่ละสายตาจนเดินมา เข้ามา แม้กระทั่งหย่อนก้นนั่งลงไปบนโซฟาเนี่ย ครับ ก็ยังหันมามองหน้าอยู่ เห มือนกับรู้หรือยังว่าพี่เจรู้เรื่องแล้วเหมือนกับมองแล้วแบบว่าเหมือนรู้ทันแล้วว่าพี่เจรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรก็เลยพี่เจก็ต้องพี่ทีบอกเฮ้ยเจมึงมานั่งสิพี่โหพี่ตอนนั้นผมเขาเล่าว่าเขาว่าพีคมากแล้วคือเรานั้นมันนานมากพี่เพราะว่ามันตั้งแต่เข้ามาแล้วก็นั่งเราก็บอกเนี่ยกูจะไม่อยากไปเมืองนอกเลยเนี่ย คือ ทำไงดีเนี่ยกูปรึกษาเพื่อนๆเนี่ยกูไปหาเพื่อนทุกคนเลยนะมึงว่าไงมึงช่วยกูหน่อยสิมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมเสียงหนักขึ้นแล้วก็มาจับขาพี่เจ ครับ มึงช่วยกูนะกูไม่อยากไปกูอยากอยู่กับพวกมึงเขาร้องล่ะถ้ามึงไม่ช่วยกูนะกูจะเป็นแบบนี้พี ่ สิ้นคำว่ากูจะเป็นแบบนี้พี่เชื่อไหมว่าล่างพิธีค่อยลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเหมือนเขากำลังโดนแขวนคอดึงไปพี่ดึงไปพี่เชื่อไหมว่าคือต่อหน้าต่อตาพี่เจพี ่ครับ ค่อยๆรอขึ้นไปพี่จากที่นั่งก้นติดโซฟาค ่ อยๆมีบางสิ่งบางอย่างดึงขึ้นไป ครับ ดึงขึ้นไปแล้วค่อยๆ ก้นยกจากโซฟาแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างคือแบบพี่คือเขาไม่ได้ลุกเองพี ่ คือไอการที่คนลุกเองโดยธรรมชาติกับการที่มีบางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในเนี่ยมันต่างกันพี่แขนเริ่มห้อยลงถ้ามึงไม่ช่วยกูจะเป็นแบบนี้แล้วจนห้อยขาลอยจากพื้นพี ่ แต่ข้างบนนี่มีเชือกไม่มีอะไรนะพี ่ ทุกอย่างว่างเปล่าแต่ลอยแล้วแบบว่าแรกๆก็คือหน้าตาปกติพอค่อยๆลอยขึ้นไปเหมือนก็คนที่กำลังขาดใจคือค่อยๆตามสเต็ปเลยพี่แลบลิ้นปิ้นตาถลนแล้วแบบโ อ ้พี่คือเห็นภาพนั้นเลยเหมือนกับว่าเขาผูกคอตายใหม่ให้พี่เจได้นั่นแหละพี่แล้วพี่เจก็ร้องกรี๊ดลั่นคือตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยแล้วแบบนั่นแหละพี่ก็คือลอยแล้วเชื่อไหมพี่ก็หัวพิธีติดเพดานเลยลอยขึ้นไปติดเพดานแล้วก็แบบนี้ไงถ้าพวกมึงไม่ช่วยกูจะเป็นแบบนี ้ แบบนี้พี่ตาถลนแต่พูดได้นะพี่มีเสียงมาผมพี่เชื่อว่าโอ้โหแต่ว่าและพี่เจเขาสลบเหมือตัวนั้นเลยตอนนั้นน่าจะทั้งปัสสาวะทั้ง อุ จจาระเต็มไปหมดพี่กลับมานี่น้องสาวงงมากว่าแล้วก็เล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวโอ้โหจริงๆเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพเดียวกับที่แม่ส่งให้ในไลน์เลยพี ่โอ้ยตายตายตายกูจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย ชุดเดียวกันพี่ ครับ แล้วขอโทษนะพี่ลุ่งขึ้นมาคุยให้เพื่อนๆฟังเพื่อนทุกคนน่ะในกลุ่ม6คนเนี่ย ครับ พี่เชื่อไหมเป็นไปได้ไหม ครับ ว่าทุกคนโดนเหมือนกันหมดเลย เจอเหมือนกันหมดเลยเพื่อนในกลุ่มเจอเหมือนกันหมดเจอเหมือนทุกคน ทั้งโทรศัพท์ อ ๋อแต่โทรศัพท์เนี่ยแม่เขาจะโทรคนละเวลาโทรหาพี่เจแต่ว่าโทรศัพท์จะเหลื่อมล้ำกันเพราะแม่เขาเป็นคนโทรจริง ครับ แต่ว่าเวลาเนี่ยแต่พี่เจเนี่ยเวลาพีคสุดเพราะว่าระหว่างโทรเห็นเลยแต่ว่าคนอื่นอาจจะคนอื่นก็คือโดนตอน3 ทุ่มพี่สามทุ่มประมาณละทุ่มกว่าโดนเหมือนกันหมด เดี๋ยวนะเขาเสียตอน6 โมงเย็นแล้วเขามาปรากฏตัวให้แก๊งเพื่อนเขาตอน3 ทุ่ม ใช่ครับ โอ้ย แล้วทุกคนต่างที่ต่างทางที่บางคนกูอยู่ข้างนอกก็คือแบบเจอแบบคือค่อยๆเนี่ยมาเล่าให้กันฟังเนี่ยพี่ลอยทุกคนเจอหมดในแล้วพี่ไปไม่ได้ไงเนี่ยผีหลอก6 คนพร้อมกัน ใช่ใช่ใช่ใช่6 คนพร้อมกันในเวลาไล่เลี่ยกันน่ะ พี่เชื่อไหมว่าพี่เจบอกว่า ครับ เช้าขึ้นมาเนี่ยนัดเจอกันภายใน6 คนน่ะพอเจอหน้ากันปุ๊บต่างคนต่างเล่าพี่แย่งกันเล่าพอเอ้าเล่าไปเล่ามามันเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสวนบางคนอาจจะอยู่อาจจะต่างที่ต่างทางแต่ว่าพฤติกรรมการเราอะไรที่เดียวกัน คือ เหมือนกันเปรียบชุดเดียวกันบอกเลยว่าบอกว่าเป๊ะเลยก็แล้วก็แม่พี่ทีเนี่ยก็ส่งรูปให้ทุกคนเพราะว่าแม่เขารู้ว่าพิธีอยู่ในกลุ่มนี ้ครับ ประมาณนั้น เขาจบชีวิตเดือนด้วยการผูกคอตายเพราะเขาน้อยใจใช่ไหม เขาไม่อยากไปเมืองนอก เขาไม่อยากไปเมืองนอกโอ้ ติดเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับแล้วเขาก็ชอ บ เขาอยากจะอยู่กับพ่อแม่เขาประมาณนั้นนะพี่คือเขาละเอียดแล้วคือแต่ว่าคุณพ่อเขาอะบังคับ ครับ ต้องไปให้ได้ถ้าไม่ไปนี่ออกจากบ้านเลยคือสารพัดสารพีที่จะพูดก็ค ือไปบังคับจิตใจเขา เกียรติก็คือผูกคอตาย ครับ ก็คือพ่อเขาเสียใจมากพี่เขาแบบว่าพ่อเขาว่าแทบจะฆ่าตัวตายตามเลยว่าคือมันทำผิดกับลูกขนาดนี ้ไม่น่าไปบังคับลูกนะ ไม่คิดว่าลูกจะอยากอยู่เมืองไทยขนาดนี้อะไรประมาณนั้น ครับพี่เดี๋ยวต้น ครับพี่ พี่โกรธต้นเพราะต้นทำให้พี่ไม่อยากกลับบ้านไปนอนบ้านหลังไหนเดี๋ยวนั้นนี่มันคือโอ้โหน้ำตาจะไหลว่าฟังคือนี่คือผีมาเล่าเรื่องผีฮะแล้วก็เรื่องของต้นที่เล่ามาเนี่ยเรื่องทั้งของพี่ทีกับพี่เจเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตเหมือนกันนะก็คือการผูกคอตายเหมือนกันนะนะครับแล้วถ้าตอนเริ่มต้นที่ต้นเล่าพี่ฟังว่าถ้าผีมาเล่าเรื่องผีแล้วต้นบอกว่าเรื่องของพี่เนี่ยพี่เจเนี่ยต้องได้รางวัลใช่ถ้าพี่เป็นต้นแล้วเป็นผู้เดินบรรยายการในวันนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องให้พี่เจที่เล่าเรื่องนี้นะได้รางวัล ครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ผมฟังทั้งหมดมาน่าจะน่ากลัวสุดแล้ว ต้องน่ากลัวแล้วผมถ้าพี่เป็นพี่ต้นพี่ก็ต้องให้รางวัลพี่เจเขาเหมือนกันเพราะเขาเล่าถ้าเขาเล่าแบบที่ต้นเล่าพี่ฟังนะตอนนี้นะเรื่องของพี่เจโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวใช้คำนี้เลยอ่ะ คือพี่มันน่ากลัวที่รู้ตัวได้พี่ ที่คุยโทรศัพท์อยู่ว่าเขาตายแล้วแต่เขาอยู่หน้าบ้านตอนนี ้คือในคือในพาร์ทของที่พี่ต้นที่พี่ต้นและพี่ป๋องฟังว่าพี่ทีอ่ะเสียไปแล้วแล้วก็มาหาเพื่อนนี่ก็น่ากลัวแล้วนะแต่ที่น่ากลัวดับเบิ้ลอีกก็คือพี่เจซึ่งเสียไปแล้วมาเล่าเรื่องผีของเพื่อนให้ต้นฟัง ใช่ครับพี ่โอ้โหอันนี้มันคือพีคในพีคสยองในสยองมันซ้อนเรื่องผีมันซ้อนอยู่ในเรื่องผีนี่ออกป่ะ ใช่ครับผมที่จริงอะผมไม่ตั้งเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของเรื่อง เฮ้ยผมว่าเรื่องของเรื่องนะผมว่าอันนั้นไม่โดนผมว่าเรื่องเนี้ยสวัสดิการหลอนี่แหละ ดีแล้วครับโอเคครับผม โอ้โหมันต้องไปผมว่าเรื่องนี้ต้องไปแชร์เลยนะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะแนะนำพันทิปเลยนะแนะนำพันทิปว่าเรื่องนี้เอาไปลงได้เลยนะโอ้โหสนุกมากต้น คือจริงๆผมไม่คิดว่าผมจะเจอพี่นะเนี่ยแต่คือผมอะไม่ได้คิดว่าวันนี้จะเป็นพี่จัดแต่คือผมอะใจถ้าวันไหนผมจะเล่าเนี่ยผมต้องเล่ากับพี่ป๋องให้ได้เลย โอ้โห เรื่องนี้มันแล้วก็วันนี้เอ้า โชคดี เลือกซึ่งและซึ่งผมก็ว่างวันนี้ว่าปกติอ่ะผมจะฟังเดอะช็อ ค ผมก็จะไม่ค่อยจะค่อยโทรมาแต่ว่าคือตอนเนี้ยแต่เรื่องผีนี่ผมเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผมฟังคนเล่าเยอะมากร้อยเรื่อง ไม่แล้วคุณต้นดำเนินรายการได้ดีผมเชื่อเลยนะว่าวันที่ต้นทำรายการเนี่ยต้นทำรายการได้ดีมากๆเลยครับเพราะต้นเป็นคนที่ฟังเรื่องแล้วก็ฟังต่อแล้วก็มาเล่าต่อได้ดีมากๆครับฉันพี่เชื่อว่าณตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าต้นยังทำอยู่หรือเปล่านะแต่ต้นเป็นคนหนึ่งที่พี่ว่าทำรายการผีได้เลยครับ คือตอนนี้ผมออกมาจากบริษัทที่ว่าน ี่ สองปีแล้วคือผมก็มาทำงานอิสระพี ่ เพราะว่าฉันน่ะคือเขาออกมาพี่ผมได้โทรหาพี่ก็ค ือ ถึงกล้าโทรมาเล่าพี ่ครับ คือถ้าเผื่อไม่รู้ว่าผมยังทำงานที่บริษัทเดิมเนี่ยรู้ว่าเวลานึกจะโทรทีไรเนี่ยเขาจะมาหลอนหมดทุกทีเลยอย่านะอย่าเรื่องพี่ไปเล่านะอย่าเด็ดขาดอย่าคือทั้งในฝันทั้งในหูคือผมเป็นคนที่เจอหนักสุดเพราะว่าใกล้กับเขามาก ใช่เราใกล้ที่สุดนะเพราะเราเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วเขาเป็นคนเล่าคนที่5จะบอกเขาเป็นคนก็คงไม่ใช่นะเขาเป็นผีฮะมาเล่าเป็นคนที่5เป็น ใช่ครับ เป็นเรื่องที่5 ใช่แล้วก็ไม่มีชื่อมีอะไรก็อาจจะเล่าของง่ายเล่า เออ ว่าคนที่5พอดีแล้วก็เล่าได้เออ คือ ผมว่าในแต่นะผมดีใจมากนะพี่เพราะว่าเอ้ยคนที่5เล่าได้เจ๋งว่ะ เล่าได้เจ๋งมากคือพี่เจเขาเล่าได้เจ๋งมากอ่ะ เรื่องของพี่เขาผมบอกแล้วพี่ได้รางวัลแน่ๆพี่ไม่ต้องกลัว ได้ชัวร์ได้ชัวร์ 100% ถ้าพี่เป็นต้นเขาต้องได้เรื่องน่ากลัวชัวร์แน่ๆ ใช่ผมก็บอกพี่ได้แน่ๆไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ลำไรพนักงานโหวตพี่แน่ผมว่างั้น ทุกคนในโรงงานต้องโหวตให้แน่นอนเป็นพี่ก็โหวตให้เขาเหมือนที่ต้นโหวตให้เขานั่นแหละ ใช่แล้วผมก็เอ้ยแต่พอรุ่งขึ้นมาเจอมันแปลกตั้งแต่เช้าเจอไฟดับ2รอบ ใช่ นู่นนี่นั่นคือเหมือนกับเขา เหมือนเขา ให้ผมไปที่บริษัท อ ่ะเขาอยากจะให้ผมไปดูแล้วก ็ อะไรอย่างเงี้ยพี่แบบ ใช่ใช่ อะไรอ่ะ เ พราะปกติอ่ะผมห้าโมงผมก็จะเข้าบ้านก่อนแล้วผมก็จะหาผ้ามาเตรียม ครับ รุ่งขึ้นผมก็จะมาละมานั่งรออ่ะเดี๋ยวก็จะมีมานั่งกัน5คน โอ้ แล้วนั่งมา4คน เราไม่น่าเชื่อนะต้นนะจากที่เหมือนจะไม่ได้เล่าแล้วสุดท้ายต้นก็ได้มาเล่ากับพี่นะมันช่างเป็นดวงที่แบบดวงที่สมพงกันมากๆเลยอ่ะ ผมรู้ผมจะไม่เล่าแล้วเพราะว่าน้องคนที่สองเขาว่าเรื่องเขายาวเหมือนกัน ใช่ ใช่ ครับแสดงว่าดวงเราสองคนมันสมพงมากๆเลยนะแล้วอาจจะไปดวงสมพงกับพี่เจกับพี่ทีเขาด้วยนะที่เขาอยากจะให้เรื่องนี้มันถูกการเล่าถูกการถ่ายทอดโดยผ่านจากปากต้นนะ ใช่ครับพี่ เพราะพี่ก็ไม่สามารถเล่าแบบที่ต้นเล่าได้นะ ใช่ครับเพราะว่าพี่มันเจออย่างนั้นพี่แล้วแบบคือ ครับ คือน้องคนไหนนะคนที่สองเขาบอกว่าอะไรนะเรื่องผีเชื่อไหมเขาไม่เชื่อน้องไม่เชื่ออะไรเงี้ยผมจะบอกแล้วพี ่ เชื่อเถอะครับ โอ้เชื่อเถอะเชื่อเถอะฮะเฮ้ยพี่ต้นพี่ถามหน่อยคนที่สี่ที่มาเล่าอ่ะคิดว่าคนที่สี่เขาเห็นพี่เจมะ ไม่เห็นครับไม่เคยเห็นพี่ เขาไม่เห็นนะแสดงว่า ตัวผมกลับบ้าน แสดงว่าเขาไม่เห็นเขาชวนเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เลยอยากจะชวนพี่ต้นกลับบ้าน เพราะว่าวันนั้นผมได้รถมาบอกพี่เดี๋ยวหนูไปส่งไปกลับบ้าน เฮ้ยเจเดี๋ยวนะเฮ้ยต้นแล้ววันนั้นต้นนั่งคุยกับใครอะต้นนั่งคุยกับผีนะ แล้ววิศวกรที่ปกติก็ได้กลับพร้อมผมเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งกล้องผมก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องเขาจะจ ับ ลงเวลาอะไรเขาว่าอะไรเขาก็ตั้งไว้เสร็จก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับก่อนนะบอกเอ้าอะไรวะเหลือคนนึงแป๊บนึงบอกเฮ้ยอะไรเขามองหน้าผมก็บอกอะไรของมึงวางอะไร แล้วเขาก็ไปกันหมดก็เหมือนกับว่าผมคือแต่ในใจผมคิดว่าเขาคิดว่าผมรออะไรหรือเปล่าแบบหรือว่าเก็บอะไรนี ่ ก็คือไปก่อนแต่ว่าเขาดูอาการผมแปลกๆเหมือนกัน ครับ ว่าเอ้ยผมเหมือนมองใครรอใครอะไรประมาณนี ้ แล้วก็นั่นแหละแล้วเสร็จแล้วพอมาพีคตอนเช้าแล้วพอมาเปิดกันตอนกลางคืนเนี่ยก็เลยวิศวกรบอกเลยนั่นน่ะว่าแล้วบอกแล้วนี่ว่ามันแปลกๆไอ้ต้นเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเนี่ยมันเจอโอ้โหมันพูดกันใหญ่กับน้องคนที่4เค้ายังโว้เลยไอ้น้องคนนั้นน่ะเหงื่อแตกเลยว่าแล้วพี่ต้นแปลก ๆครับ เหมือนเห็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าดีแล้วอยู่ไม่อยู่ด้วยก็จะมีใครอยู่แล้วก็ไม่มีใครเลย ผมอยากอยู่กับต้นในเหตุการณ์วันนั้นจังเลยอ่ะวันที่พี่เจเขาเดินเข้ามาวันที่ภาพมันออกอากาศในโรงงานในบริษัทอ่ะผมอยากอยู่ในโมเมนต์นั้นอ่ะแล้วผมก็ดูผ่านหน้าจอแล้วก็ได้ยินแต่เสียงคนเล่าแต่ไม่เห็นคนเล่าอ่ะอย่าลืมว่าวันนั้นไม่ได้แค่ต้นนะคนทั้งบริษัทคนทั้งโรงงานเห็นกันไม่รู้กี่ร้อยคนนะ ก็บอกไงพี่พอคนที่5เข้ามาปุ๊บเนี่ยมีพอเสียงขึ้นปุ๊บเนี่ยโทรสับผมอ่ะผมมาดูตอนเช้า200กว่าสายคือทุกคนโทรมาถามว่าอะไรมึงทำอะไรต้นแล้วใครอะไรยังไงคือทุกคนจะข้องใจว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ของจริงเหร อ หรือว่าผมกับวิศวะเนี่ยเล่นอะไรหลอกพนักงานหรือเปล่า ครับ คือแต่ตอนนั้นอ่ะผมกำลังอึ้งอยู่กับพี่หน้าประตูอยู่ไงผมเลยไม่รับสายใคร ครับคือได้ยินแต่เสียงแต่ในหน้าจอที่เห็นมันไม่มีใครเล่าไง แล้วก็คือทุกคนสงสัยแล้วก็คือ ว่าเสียงมาจากไหนไง แล้วก็แบบคืออันนี้มันชัวร์เลยว่าผมไม่ได้หลอนไม่คนเดียว ถูก เพราะว่าพยานเป็นร้อยร้อยชีว ิ ต เป็นร้อยร้อยอ่ะโอ้ยต้น มันเป็นอะไรที่ สนุกตื่นเต้น เล่าให้พี่ป๋องฟังมาก โอ้พี่ขอบคุณมากครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าพี่ฟังขอบพระคุณจริงๆฮะน่ารักมากๆครับแล้วข้อความต้นส่งมามีเข้ามานะฮะส่งเข้ามาบอกว่าโครงเรื่องสวัสดิการหลอนแปลกและสนุกที่สุดเท่าที่เคยฟังมานะฮะแล้วก็นายสัญจรบอกว่าสรุปแล้วคุณต้นใช่คนหรือเปล่าคุณต้นคนนะต้น ผมยังมีชีวิตอยู่ครับ ต้นคนนะ คนครับผม ชัวร์นะ โอ้พี ่ไม่เดี๋ยวนะอันนี้เราคุยกันแบบเล่นในขำๆนะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มีคนโทรมาบอกพี่ป๋องเมื่อคืนเนี้ยสายสุดท้ายเนี่ยที่โทรมาเล่าอ่ะชื่อต้นน่ะโทษนะไม่ได้แช่งนะ ครับผม เขาเสียไปแล้วเมื่อวันซื้อสมมุตินะ ครับผม แล้วใครมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะแล้วพี่ไปเปิดเทปอ่ะแล้วเกิดเปิดแล้วไม่มีเสียงต้นน่ะโอ้ พี่ผมตัวเป็นๆครับไม่เชื่อก็กลางวันโทรหาได้ครับ โอเคพี่สบายใจละว่าต้นยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะนะฮะเดี๋ยวมันจะยิ่งดับเบิลซ้อนไปกันใหญ่นะโอ้โหนี่หนักเลยนะฮะส่งข้อความมานะฮะเนี่ยบอกว่าเนี่ยสรุปแล้วคุณต้นใช่คนหรือเปล่าใช่คนนะฮะแล้วก็นี่แฟนผีนะบอกเรื่องนี้สุดมากครับผีเล่าพี่เก่งนอกจากคำว่าเรื่องสวัสดิการหลอนพี่ว่าชื่อนี้ก็ดีนะผีเล่าเรื่องก็ดีนะเรื่องนี้ก็ดีเนี่ยคน ได้ดีแล้วแต่พี่เลยเนี่ยแต่ที่เหมาะสมคร ับ ข้อความที่ส่งมาเนี่ยนี่แฟนผีนะบอกว่าเรื่องนี้สุดมากฮะผีเล่าเรื่องเฮ้ยหรือจะเป็นแบบว่าสวัสดิการหลอนวงเล็บผีเล่าเรื่องอ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับคุณนี่แฟนผีนะช่วยตั้งชื่อเรื่องมาให้ด้วยเนี่ยนะฮะนี่เรื่องนี้สุดมากผีเล่าเรื่องทำงานไปขนลุกไปนะครับแล้วก็ข้อความส่งมาบอกว่าเรื่องมาปิดท้ายได้คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรครับนี่พี่ต้นเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาเล่าเรื่องของคุณทีที่เสียชีวิตไปฮะสำหรับพี่เจนะแล้วก็เรื่องสวัสดิการหลอนทั้งสนุกและน่ากลัวสุดยอดมากโอ้โหหนักเลยฮะคืนนี้นะครับอยากรู้คืนนี้ต้นกลับมาเปิดดูอากาศมีอีก5คนมานั่งรอเล่าเรื่องหรือเปล่าครับ นี่พี่ผมอยู่ในที่เกิดเหตุเลยแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวอยู่เพียวเลยนะตีประมาณตีสองตีสามเพราะว่าผมต้องรอคอนเทนเนอร์เข้ามาตีสามครึ่ง เอาเดี๋ยววันหน้าวันหลังมาจัดรายการกับพี่มาต้นถ้าทางเราจะมีแววแล้วล่ะนะลองถ้าอยู่ที่บริษัททําโรงงานอยู่ในโรงงานแล้วก็ทำรายการผีกันนะแสดงว่าเรามีแววละแล้วก็มีคนมาเล่าให้เราฟังเล่าสนุกซะด้วยทั้งคนและผีนะแสดงว่าเรามีแววมาทางนี้ละเดี๋ยวหลังมาจัดรายการกับพี ่ของกันเลยพี่เฮ้ยแต่ผมชอบพี่ผมติดตามพี่มานานแล้วแต่ว่าคือผมเพิ่งมาเล่าเดี๋ยวช็อคในครั้งแรกแต่ผมติดตามพี่มาเป็น10ปีแล ้ ว โอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงๆนะ ตั้งแต่พี่ออเลยตั้งแต่พี่แบบว่าโอ้โหแต่ว่าคือแค่ฟังไงพี ่ครับ แต่ว่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผม ผมมีเซนเรื่องนี้ผ ม เบิกเนตตั้งแต่เป็นเนน เหรอฮะ เบิกเนตเลยนะพี่คือเบิกเนตแต่ว่าเมื่อก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะบวชเนนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอทำเรื่องทำราวจนพระมโหไปแอบเล่นผีถ้วยแก้วไปนู่นนี่นั่นจนโดนเบิกเนตตอนนี้ผมก็จะเห็นสิ่งที่ควรจะเห็นอะไรมากมายอยู ่ถ้างั้นต่อไปต้นมาอยู่แก๊งพี่ละนะมาอยู่แก๊งพี่นะแก๊งชลาแมนพี่ไง ผม44ชลาอย่างพี ่ถือว่าชลาถือว่าชลาละถือว่าขึ้นหลัก4ถือว่าชลาละนะเพราะถ้าเกิดพี่ไม่ดึงต้นไว้เนี่ยพี่ดาวว่าไอ้ขวัญนี่เก่งนะมันจะต้องดึงต้นไปอันนี้หยอดนะจะอยู่แก๊งไหนก็โทรมาเล่าได้หมดนะครับ พี่ไม่ผมได้ทุกคนแต่ว่าคือที่ที่สุดผมก็อยากจะไล่พี่ฟัง ยินดีฮะยินดีฮะ ผมก็เอ้ยวันนี้โชคดีแต่ตอนแรกอ่ะที่ไม่ใช่พี่ว่าอ้าวนายเป็นพี่เก่งอ้าวก็มาฟังอีกรอบอ๋อพี่ป๋องมาแล้ว โอ้โหจับมือแล้วฮะถือว่าเราโชคดีแล้วก็มาอยู่ทีมพี่คล้ายดีเก่งคล้ายๆ The Voice ไง The Voice ไงคล้าย The Voice ป่ะนะก็จะมีพี่ป๊อปคาริลบาบาใช่ไหมมีพี่โจอีบอยใช่ไหมมีพี่เจนนิเฟอร์คิมใช่ไหมมีพี่ก้องใช่ไหมถ้ามองภาพเป็น The Voice นะก็จะมีพี่ขวัญเนาะนะฮะก็จะมีพี่เก่งเนาะแล้วก็จะมีพี่ตั้นเนาะแล้วก็มีพี่ป๋องนะเสร็จแล้วก็แล้วต้นก็อยู่ตรงกลางเวทีอ่ะต้นต้องเลือกว่าจะอยู่ทีมไหนแล้วต้นก็บอกว่าผมขอเลือกอยู่ทีมพี่ป๋องครับนะต้นนะอ้าวโอเค ผมก็จริงๆก็ผมมามีเรื่องเยอะแยะเลยเพราะว่าอยู่ในหัวผมมากมาย อ้าวได้ครับโอ้ต้นแค่เรื่องนี้ก็มันสุดในสุดเลยฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้สยองขวัญมากแนะนำว่าในโลกโซเชียลนะฮะในพันธมิตรเอาเรื่องนี้ไปเลยฮะไปกระจายให้หลายๆคนได้ฟังกันสนุกมากผมก็ไม่เคยเจอแบบเรื่องผีซ้อนเรื่องผีอะนึกออกมาคือวันนี้ผมไม่ได้ผมจัดรายการมาร่วม30ปีนะวันนี้ผมเจอเรื่องแปลกๆเยอะนะเรื่องของนุ๊กข้างหลังภาพนี่ก็สนุกนะเส้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยเจอนะมาเจอเส้นเรื่องของต้นอีกนะเป็นเรื่องผีซ้อนเรื่องผีอีกทีอะโหมันโอ้ขอบพระคุณจริงฮะแล้วเจอกันต้นนะ โอเคครับพี่ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับมากครับสวัสดีครับมากครับ